่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาวเรื่องวิถีพุทธตอนที่12เนื้อแท้ๆของพุทธโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่10เมษายน2547เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่28ณพุทธสถานศรีสาโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ กงขนเกิดมาแล้วก็วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารตราบใดที่ยังไม่รู้จักโลกีเราติดอะไรยึดอะไรเป็นโอราริกะอัตตาก็ดีเป็นมโนมยอัตตาก็ดีเป็นอรูปะอัตตานี่แหละตัวร้ายยึดถือเราถือเขาโดยเฉพาะตัวเรายึดเป็นเราเป็นของเราสมบัติของเราศักดิ์ศรีของเราความเก่งของเราความรู้ของเราความสามารถของเราใครแตะไม่ได้ใครจะมาทำลายทำร้ายไม่ได้ใครจะมาว่ากล่าวจาบจ้วงก็ไม่ได้ความติดยึดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เราเกิดอารมณ์โกรธอารมณ์ชอบอารมณ์ชังถ้าชมก็ชื่นใจถ้าติก็ไม่ชอบใจสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งสิ้นเป็นอัตตาของเราเรายึดตัวของเราเพราะงั้นทุกคนจะต้องมาเรียนรู้อัตตาทั้งหมดตั้งแต่ยึดของหยาบจนกระทั่งยึดสิ่งที่ปั้นขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติและสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยทว่าเรายึดเป็นนามธรรมแท้ๆเป็นอรูปจริงๆแล้วเราก็หลงยึดเป็นเราเป็นของเราอยู่ชั่วกาลนานตรวจสอบให้ดีเรียนรู้ให้ดีพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างดีแล้วหัดวางหัดปล่อยให้ได้มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆวางเถิดปล่อยเถิดแล้วเราจะเป็นผู้พ้นทุกข์ไปได้นานตลอดกาลเราขึ้นหน้า116นะหน้าสุดท้ายนี่สวยนะหน้า155ปริเฉดสุดท้ายในความเป็นธรรมะของพุทธจึงไม่ใช่แค่ธรรมะคือธรรมชาติแต่ดับธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติหลุดพ้นไปจากวิสัยธรรมชาติไม่ใช่ไม่มีธรรมชาตินั้นๆกันทีเดียวที่เรียกว่าสุญญตาหรืออนัตตานั่นเองคือนิพพานคนในโลกสามารถพิสูจน์ขั้นสูงขั้นสุดนี้ได้เป็นวิทยาศาสตร์โลกุตระจึงเป็นศาสนาของคนโดยคนเพื่อคนที่แตะต้องสัมผัสได้พิสูจน์ได้สุดสูงสุดพิสูจน์ได้ถึงสุดสูงสุดชนีนี่เป็นความเราได้ยินมานะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์พิเศษศาสตร์อย่างไรมันอย่างนี้แหละถ้าฟังให้ดีๆคือเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้จริงๆนะเป็นวิทยาศาสตร์แม้เป็นนามธรรมพิสูจน์รู้จักสิ่งจริงนั้นนะที่มันเป็นนามธรรมเป็นอรูปละเอียดอยู่ในใจอยู่ในจิตกิเลสเป็นอย่างไรหมดกิเลสจนกระทั่งถึงศูนย์ไม่มีอะไรก็ยังรู้เลยศูนย์ไม่มีอะไรเลยวิทยาศาสตร์นี่เขาพิสูจน์ของเขาวิทยาศาสตร์ควอนตัมทุกวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเขารู้แล้วล่ะโลกนี้อนิจจังอนัตตาจริงเขารู้ได้ในทางรูปธรรมมันไม่เที่ยงมันไม่แท้มันแปรปรวนมันแปรเปลี่ยนอยู่ทุกโลกลูกนี้แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอนูนิดหนึ่งก็แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายมันก็ถึงกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจะเปลี่ยนตัววนเวียนแต่มันไม่สลายจริงมันแปรรูปมันแปรรูปเท่านั้นเองมันไม่สลายศูนย์จริงมันไม่หมดสิ้นจริงนะมันไม่แปรรูปมันก็เหมือนว่าไม่มีตัวตนแต่ทีนี้ไม่มีตัวตนของรูปธรรมมันจบจริงแต่นามธรรมของคนนี่จิตวิญญาณมันสูงกว่ารูปธรรมซึ่งวิทยาศาสตร์ทางโลกเขาตรวจไม่ได้จนทุกวันนี้เขายังจะพยายามสร้างพยายามจะตรวจอะไรก็ไม่ได้คำว่าเขารู้จักอนิจจังคำว่าเขารู้จักอนัตตานะได้แค่รูปแต่เขาไม่รู้จักทุกขังวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่รู้จักทุกขังเขารู้จริงเขารู้อนิจจังเขารู้จริงอนิจตาเขารู้จริงรูปธรรมเขาพิสูจน์ได้มาคุยโม่ใหญ่เลยนะว่าโอ้ยเขารู้ว่าโลกวิทยาศาสตร์เขารู้หมดแล้วว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแต่วิทยาศาสตร์ไม่รู้จักทุกขังตัวนี้แหละสำคัญศาสนาพุทธอริยสัจนั่นคือรู้ทุกรู้สมุทัยรู้นิโรธรู้ตัวดับตัวหมดสิ้นเหตุแห่งทุกข์เลยมีทางปฏิบัติเพื่อดับเหตุแห่งทุกข์ได้เขาดีใจว่าเขาพบสิ่งเลิศของไตรลักษณ์ไม่ใช่ไตรลักษณ์หรอกทวิลักษณ์แค่นั้นเองเขารู้แค่สองเองเขารู้แต่อนิจจังกับอนัตตาเขาไม่ได้รู้ทุกขังตัวนี้สำคัญนะทุกขังมันเกิดจากชีวะไม่ใช่ภาวะอุตตุภาวะของผีชะภาวะของจิตภาวะของกรรมของธรรมะจิตก็ยังแยกเป็นเวนัยสัตว์อเวนัยสัตว์อเวนัยสัตว์นั้นไม่สามารถเรียนรู้ปรมัตถ์ได้เรียนรู้โลกุตระไม่ได้อเวนัยสัตว์ผีชะนั้นเป็นชีวะจริงแต่พลังงานระดับผีชะไม่รู้จักหรอกมันตัดแบ่งกันตรงผีชะกับจิตนี่พลังงานระดับผีชะกับจิตตรงที่ผีชะไม่มีเจตสิก3เจตสิกใหญ่3คือเวทนาสัญญาสังขารผีชะมีสังขารนะมีสัญญาแต่ไม่มีเวทนานะผีชะนี่กำหนดรู้มันรู้ไอ้นี่เป็นธาตุที่มันต้องการไอ้นี่เป็นสมบัติของมันอันนี้มันก็เอาสมบัติของมันมะม่วงก็เอาสมบัติไปทำมะม่วงมันไม่เปลี่ยนนะนอกจากใครจะไปเสริมให้มันใครจะไปอะไรหรือว่ามีส่วนที่แซมเข้ามาบ้างแต่แกนมันไม่เปลี่ยนง่ายๆมันยึดมั่นถือมั่นหรือมันก็เป็นของมันสัญญาของมันมะม่วงมันก็เป็นมะม่วงฟักทองก็เป็นฟักทองของชีวะระดับผีชะเนี่ยมันก็มีสัญญากำหนดรู้กำหนดรู้ลมรู้แสงรู้น้ำรู้ธาตุรู้อะไรรู้ไปแล้วมันก็ดูดอันนี้ผลักอันนี้ขจัดอันนี้ออกเอาอันนี้เข้ามีสังขารมีการปรุงแต่งมีสังขารแต่สังขารไม่มีวิญญาณครองหรือไม่มีขั้นจิตเป็นอนุปาทินกะสังขารไม่ใช่อุปาทินกะสังขารเป็นสังขารที่ไม่มีพลังงานไม่ถึงขั้นระดับวิญญาณครองมีแค่ผีชะครองระดับผีชะชีวะระดับผีชะเท่านั้นส่วนจิตขึ้นไปนั้นน่ะมีวิญญาณครองแล้วก็มีเวทนามีความรับรู้อารมณ์มีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ก็สุขทุกข์นั่นแหละเป็นหลักสุขทุกข์นั่นแหละเป็นหลักตัวพลังงานระดับจิตเนี่ยทีนี้พลังงานในระดับสัตว์เซลล์เดียวหรือสัตว์ชั้นต่ำเนี่ยก็อยู่ในขั้นผีชะเหมือนกันเพราะเราบางทีนี่เราก็จะบอกว่าโอ้โหถ้าเผื่อว่าเราไม่ฆ่าเชื้อโรคเชื้อโรคมันเป็นสัตว์แล้วนะเชื้อโรคก็ยังเป็นสัตว์เซลล์เดียวหรือเป็นสัตว์ชั้นต่ำมันก็พอๆกันกับผีชะมันจะมีความเหลื่อมกันอยู่มีความเหลื่อมกันอยู่ระหว่างผีชะกับจิตตะเนี่ยที่จริงหลายชนิดสัตว์หลายชนิดอย่างสัตว์ทะเลหลายอย่างจะว่าพืชก็ไม่ใช่จะว่าสัตว์ก็ไม่เชิงอะไรนี่ก็มีกึ่งๆกลางๆเนี่ยเป็นต้นเพราะงั้นพวกนี้ตีได้เป็นผีชะทั้งนั้นน่ะ ถ้าจะไปถือให้มันเป็นจิตตะยังไม่ได้เลยมันยังไม่เป็นขึ้นมาถึงพอจะรู้เรื่องรู้ราวเป็นเวนยสัตว์ในระดับกัลยาณชนอะไรก็เป็นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไปกังวลมากนักนะโอ้ยเป็นพวกไอ้อะไรพวกเชนพวกสัตว์นิครนโอ้ยปัดแหมอะไรทุลีเล็กสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ให้ตายละเลียดจนเกินไปนะเพราะงั้นมันก็มากไปเพราะสัตว์ในระดับเซลล์เดียวสัตว์ชั้นต่ำสัตว์อะไรมันยังอยู่ในฐานอยู่ในระดับผีชะมันยังไม่ก้าวขึ้นมาถึงระดับจิตวิญญาณอะไรมากมายนักอะไรเป็นต้นนี่ก็ขยายความรายละเอียดของอะไรใจพวกนี้ให้ฟังอีกหน่อยนะเอามาขึ้นธรรมะต้องเร็วแล้วนอนนี่ไปตีสี่กับยี่สิบเดียวแล้วธรรมะคือการดับธรรมชาตินะมีผู้รู้หลายท่านที่ยืนยันว่าถ้าคนผู้ใดมีปัญญารู้แจ้งแทงทะลุได้ว่าธรรมะคือธรรมชาติก็ถือว่านี่คือยอดปัญญาของผู้ที่รู้แจ้งขั้นสูงสุดของพุทธธรรมกันทีเดียวก็ขอยืนยันว่าความรู้นั้นยังไม่ใช่ความรู้แจ้งสูงสุดของพุทธธรรมหรอกเป็นแค่ความรู้ขั้นต้นนะขั้นเรื่องที่ว่ารู้ธรรมะคือธรรมชาติเป็นเพียงแค่ความรู้ขั้นต้นคือรู้โลกหรือรู้ความหมุนวนสามัญซึ่งเป็นธรรมชาตินะความหมุนวนสามัญเนี่ยคือธรรมชาติวัฏสงสารหรือว่าความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันวนอยู่งั้นน่ะเรียกว่าธรรมชาติคนพวกนี้ยังไม่ได้ถึงความดับสนิทหรอกเป็นแต่เพียงรู้ความวนความยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนอยู่ยังไม่รู้จักจุดสดับสนิทยังไม่รู้จุดที่จะหยุดจริงๆหรือหายไปจริงๆอย่างไม่เหลือเชื้อดับเหตุยังไม่ถึงเป็นแต่เพียงรู้ธรรมชาติคือรู้ความวนธรรมชาติคือสิ่งที่ยังเกิดอยู่วนเวียนอยู่ชาติมันก็บอกอยู่แล้วว่าการเกิดธรรมะมันไม่มีชาติสักหน่อยยิ่งสุญญตาธรรมธรรมะอันศูนย์นิโรธธรรมนี่ธรรมะอันดับสนิทดับเหตุมันสนิทอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นมันไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่ธรรมนิโรธนะธรรมชาติไม่ใช่ธรรมะที่มันสุญญตาไม่ใช่นะเพราะงั้นการเรียนมานี่ก็มันก็หลงผิดอยู่แต่ผู้ที่จะรู้จักสุญญตารู้จักธรรมชาติอบคอไปรู้จักนิโรธก็ต้องรู้ธรรมชาติก่อนถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเกิดแล้วเราจะไปทำตัวการดับตัวเกิดด้วยเหตุที่มันให้เกิดตัวไหนล่ะตัวเกิดก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นจะต้องรู้ธรรมชาติก่อนรู้จักความวนก่อนเหมือนเราเที่ยวไล่เที่ยวคือยังวนเวียนว่าจะหยุดจริงหยุดได้พักนึงเวียนอีกแล้วนั่นแหละมันยังเกิดอยู่มันไม่ดับสิมันดับไม่ดับเหตุมันอาจจะกดข่มได้ชาตินึงทั้งชาตินี้ร้อยปีตายกดข่มทนได้แม้เหมือนกับเราดับสนิททั้งชาตินะแต่ไม่ได้ถอนสิ้นอาสวะไม่รู้ด้วยความจริงถึงจุดถึงเหตุมันจ้างก็ไม่จำเป็นจริงและลัทธิที่ข่มกดข่มดับสนิทไปแบบกดข่มแบบที่ไม่รู้เรื่องไม่ให้มันรู้ไม่ให้มันขึ้นมาคุณใช้พลังกดข่มในวิธีฤาษีธรรมก่อนพระพุทธเจ้ามันก็ไม่จริงไม่เป็นปรมัตถ์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเพราะสูตรอริยสัจของพระเจ้าหรือโพธิปักขิยธรรมหรืออะไรที่พูดกันมาเยอะแยะปฏิบัติลืมตาปฏิบัติที่มีสติปัญญาที่จะรู้ให้มันได้ทุกเวลาทุกเหตุปัจจัยไม่ใช่หนีมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นเรื่องจริงด้วยของพระเจ้าเรื่องจริงจะเล็กจะน้อยจะอะไรเนี่ยมันจะเห็นมันจะกระทุ้งกระแทกโอ้โหชอนชัยเข้าไปจนเกลี้ยงจนครบเลยของพระพุทธเจ้านะเพราะงั้นยังไม่ใช่ความรู้แจ้งสูงสุดของพุทธธรรมหรอกเป็นแค่ความรู้ขั้นต้นคือรู้โลกหรือรู้ความหมุนวนสามัญซึ่งเป็นธรรมชาติแค่นับว่าเป็นการเริ่มต้นว่ามีปัญญาเข้าใจความแท้จริงคือสัจจะชนิดหนึ่งเรียกว่าสมมุติสัจจะรู้ธรรมชาติแค่รู้สมมุติสัจจะยังไม่ใช่ปรมัตถสัจจะต่อให้ผู้รู้ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้คือรู้ไตรลักษณ์หรือรู้ไปถึงขั้นรู้แจ้งในความจริงขั้นสามัญลักษณ์ว่าธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเอง แล้วเข้าใจว่าตนรู้แจ้งความสูงสุดของพุทธธรรมแล้วก็เป็นการเข้าใจผิดเพราะยังไม่ใช่ความรู้ขั้นสูงของพุทธธรรมจริงแถมต่อให้รู้ยิ่งขึ้นไปอีกถึงขั้นรู้ว่าธรรมชาติทุกอย่างนั่นแหละต่างก็ล้วนมีความไม่เที่ยงแท้วงเล็บอนิจจังและความไม่ใช่ตัวตนอนัตตาถึงจะรู้ได้ปานชนี้ก็ยังไม่ใช่ความรู้ขั้นสูงสุดของพุทธธรรมหรอกซึ่งความจริงสองอย่างนี้อนิจจังกับอนัตตานั้นแม้แต่ทางวิทยาศาสตร์ควอนตัมเขาก็ได้พิสูจน์รู้แจ้งความจริงว่าทุกสิ่งอย่างในมหาจักรวาล นี้ล้วนไม่เที่ยงแท้และไม่ใช่ตัวตนซึ่งเป็นที่รับรองกันทั่วไปด้วยหมายความว่าทางวิทยาศาสตร์เขาก็รู้แจ้งแทงทะลุอนัตตากันแล้วหมายความว่าทางวิทยาศาสตร์อ้าวอนัตตากันแล้วว่างั้นเถอะแต่โดยสัจจะเขาก็รู้เพียงสองอย่างดังกล่าวแล้วและที่รู้ก็เป็นแค่ด้านวัตถุรูปนะด้านวัตถุธรรมหรือแม้จะเป็นนามธรรมก็ยังไม่ใช่อริยสัจเป็นความสามารถที่รู้ได้เพียงสมมุติสัจจะเท่านั้นยังไม่รู้สัจจะอีกชนิดหนึ่งคือความทุกข์ทุกขังซึ่งผู้ที่จะรู้ได้อย่างถูกท่วนถึงจริงก็ต้องเรียนรู้จนรู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจสี่และปฏิบัติมีมรรคมีผลเข้าขั้นบรรลุโลกุตรธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงที่เรียกว่าปรมัตถสัจจะอันเป็นธรรมชาติเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับความเป็นจิตวิญญาณอย่างยิ่งดังนั้นความรู้ที่รู้กันว่าธรรมะคือธรรมชาติจึงยังไม่ใช่ความรู้ระดับสูงของศาสนาพุทธจริงเพราะธรรมะขั้นสูงหรือจะเรียกว่าธรรมะของพุทธก็ได้ที่เป็นคุณลักษณะเอกของพุทธนั้นคือนิพพานมันไม่ใช่แค่ธรรมชาติไม่ใช่แค่ความหมุนวนแต่มันคือความดับธรรมชาติกันทีเดียวซึ่งเป็นการดับความหมุนวนหรือหยุดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชัดๆถึงกาละสิ้นความเป็นธรรมชาตินั่นต่างหากโดยสามารถดับถึงเหตุที่ก่อเกิดธรรมชาตินั้นๆอย่างถูกตัวถูกตนเสียด้วยนั่นคือดับกิเลสจนไม่เหลือเศษแม้นิดแม้น้อยดับสุขทุกที่เป็นโลกียารมทั้งหมดสิ้นสนิทดับสังสารวัฏที่มันยังต้องวนเวียนมาเกิดมาดับจนหยุดวนจบสิ้นไม่เกิดอีกนิรันดร์จึงจะชื่อว่านิพพานหรือนิโรธอริยสัจและชีวิตก็อยู่ในโลกที่เหนือธรรมชาติจึงชื่อว่าโลกุตระหรือเหนือโลกคือโลกบวกอุตระนี่แหละบวกอุดรนี่แหละนะซึ่งหมายถึงความซึ่งหมายความว่าธรรมชาตินั้นหมดอำนาจที่จะทำให้เกิดอีกได้เด็ดขาดนี่คือความตายที่ไม่เกิดอีกที่เรียกว่านิพพานหรืออรหัตผลอันหมายเอากิเลสไม่เกิดสุขทุกข์ไม่เกิดอารมณ์โลกีไม่เกิดไม่ใช่หมายเอาการตายหรือการไม่เวียนวนเกิดอีกทางร่างกายที่เป็นชีวิตของร่างกายเวียนตายเวียนเกิดอันนี้เราก็พูดซ้ำซากกันมาเยอะแล้วนะอาตมาไม่ขยายความเรื่องการเกิดทางร่างกายนั้น อย่าไปพูดว่าพระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดอีกหมายความว่าใครที่ใครก็ตามอย่าไปคิดแทนพระอรหันต์ท่านอย่าไปกำหนดแทนพระอรหันต์ท่านท่านตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เรื่องของท่านใครพูดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อตายแล้ววงเล็บเปิดหมายถึงการตายของร่างกายวงเล็บปิดคือกายแตกตายภาษาบาลีท่านบอกว่ากายัสสะเพทา กายแตกตายกายแตกตายลงไปลงเมื่อใดก็ต้องดับศูนย์ไม่เกิดอีกว่างั้นนะ ชอบไปบอกชอบไปกำหนดให้ท่านกายแตกตายลงไปเมื่อใดแล้วต้องดับศูนย์ไม่เกิดอีกคนผู้นั้น คนผู้พูดเช่นนี้เป็นบาปเพราะเป็นความเข้าใจผิดทิฏฐิผิดนี้เป็นทิฏฐิอันชั่วช้าตามภาษาบาลีก็ว่าปาปกังทิฏฐิกตังหรือทิฏฐิบาปนั้นวงเล็บเปิดในยมกสูตรนะพระไตรปิฎกเล่ม17ข้อ198วงเล็บปิดเรื่องนี้ทางเถรวาทรู้สึกจะยังเข้าใจยากอยู่ไม่ค่อยไว้ค่อยคุยกันในโอกาสหน้าต่อไปนะโลกหรือโลกียะคือธรรมชาติความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยนะครับเป็นโลกแต่ความดับไปของโลกียะนั้นยังไม่ใช่ความดับที่เป็นสัจจะสมบูรณ์เด็ดขาดถาวรเพราะโลกียะเขาก็มีความดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาก็มีดับวนเวียนยังไม่ใช่ความดับถาวรนะเพราะจริงๆนั้นธรรมชาติคือสภาพที่ยังมีการเกิดยังไงก็ยังมีการเกิดจึงเรียกว่าธรรมชาติแม้แต่พยัญชนะก็ชี้บ่งอยู่ยืนยันอยู่ตรงๆชัดเจนว่ายังเป็นธรรมะที่มีชาติพยัญชนะก็มีสองตัวอยู่แล้วจะเป็นธรรมะที่มีชาติคือการเกิดยังไม่ใช่ศูนย์อยู่เห็นจะโมเมให้ธรรมะเท่ากับธรรมะบวกธรรมชาติไอ้บวกกับชาตินะจะให้โมเมให้ธรรมะเท่ากับธรรมะบวกชาติก็เห็นชัดๆแล้วว่าผิดยังมีชาติอยู่แท้ๆก็เห็นแล้วมันไม่เท่ากันไม่คือกันเห็นอยู่ทนโทษนะมีชาวภาคกลางมาถามว่าไม่คือกันมันหมายความว่าอะไรคุณก็จะเทียบกันยังไงก็ได้ไม่คือนี่เป็นสำนวนของอีสานนะไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันไม่คือกันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเห็นอยู่ทนโทษส่วนโลกที่พระพุทธเจ้าค้นพบนั้นเป็นโลกใหม่ชื่อว่าโลกุตระมีอุดมคติใหม่ที่ดับธรรมชาติสำเร็จแท้ซึ่งเป็นสภาพที่ดับสนิทหรือดับการเกิดดังนั้นความไม่เกิดความดังนั้นความไม่มีการเกิดหรือศูนย์จึงตรงกันข้ามจึงตรงกันข้ามกับธรรมชาติและความไม่มีการเกิดนี้ยังมีในสำคัญอีกนะยังมีในสำคัญลึกซึ้งที่จะได้พูดกันอีกต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่านั้นไม่ต้องศึกษาธรรมชาติต้องศึกษานั้นถูกแล้วผู้ที่จะไปนิพพานก็ต้องศึกษาให้รู้แจ้งในธรรมชาตินั้นนั่นเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งหรือขั้นแรกของพุทธธรรมที่จะต้องรู้แจ้งเห็นจริงก่อนการรู้แจ้งธรรมชาติได้จริงแท้จึงเป็นเพียงการรู้สัจจะหนึ่งเรียกว่าสมมติสัจจะต่อจากนั้นก็ต้องศึกษาปรมัตถสัจจะให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นสำคัญเพราะปรมัตถสัจจะหรือความจริงที่เป็นประโยชน์สูงสุดของพุทธนั้นนะปรมัตถสัจจะของพุทธนั้นคือนิโรธหรือนิพพานนั่นเองซึ่งจะต้องดับธรรมชาตินั้นให้ได้สำเร็จซึ่งการดับที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือจะต้องดับเหตุที่พาเกิดธรรมชาตินั้นอันเรียกว่าเหตุอริยสัจหรือสมุทัยอริยสัจเมื่อจับตัวตนของเหตุได้แล้วก็จัดการดับเหตุนั้นๆลงไปให้สำเร็จเด็ดขาดจนดับสิ้นเหตุแห่งการเกิดนั้นเกลี้ยงสนิทและเที่ยงแท้ถาวรไม่กลับกำเริบใหม่อีกนะอสังคุปปังอย่างสมบูรณ์จึงจะเป็นธรรมะขั้นจบบริบูรณ์สูงสุดของพุทธการรู้แจ้งรู้จริงในธรรมชาติโดยเฉพาะธรรมชาติที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่กับตัวเราและอยู่ใกล้ตัวเรากล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรายังมีสัมผัสอยู่กับสิ่งที่ก่อให้เกิดธรรมชาตินั่นแหละนั่นแหละธรรมชาติคือความหมุนวนอยู่คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไม่มีสิ้นสุดคือโลกดังนั้นโลกหรือโลกีนับตั้งแต่ขั้นต่ำเป็นต้นไปก็คือโลกอบายต่อมาก็โลกธรรมโลกกามโลกอัตตาซึ่งหากเรายังวนเวียนมีธรรมชาติของรสสุขทุกๆอยู่ในจิตวิญญาณของเราไม่ว่าจะวนอยู่ในโลกต่ำหรือสูงขึ้นใดๆที่ยังเป็นโลกีนั่นก็คือเรายังมีความวนของสุขทุกข์ ในเรื่องนั้นอยู่ยังไม่หมดรสสุขๆทุกๆนะวงเล็บอัตสาทะกับเรื่องนั้นนะเรื่องใดก็เรื่องนั้นฉะนี้เองที่ยังไม่หมดธรรมชาติยังไม่หมดความเป็นโลกหรือโลกีนะเพราะมันยังมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรสสุขๆทุกๆเพราะยังไม่ได้ปฏิบัติแบบโลกุตระจนดับกิเลสในจิตได้ถึงขั้นอทุกขมสุขหรืออุเบกขาและปฏิบัติยิ่งกว่านั้นไปอีกกระทั่งถึงสัญญาเวทยิตนิโรธนั่นทีเดียวก็ฟังภาษาไปก่อนถ้าเพื่อยังไงเราอ่านจบไม่อาตมามีเวลาหรือจะอธิบายจอนทวนเกลียให้หมดได้นะดังนั้นธรรมชาติก็จำเป็นที่ผู้ศึกษาเพื่อไปนิพพานจะต้องเรียนรู้ให้รู้แจ้งรู้เห็นจริงเพราะจะต้องเข้าใจความเกิดของธรรมชาตินั้นๆจนมีญาณอย่างรู้อย่างถ่องแท้คือโยนิโสหรืออย่างรู้ลงไปถึงที่เกิดก็คือความหมายของโยนิโสเหมือนกันนะหรืออย่างรู้ลงไปถึงที่เกิดของมันกระทั่งรู้แจ้งเหตุวงเล็บสมุทัยที่พาให้เกิดอยู่ชนิดจับตัวตนของเหตุในวงเล็บอัตตานั้นๆให้ได้นะอย่างถูกตัวตรงตัวแม่นมั่นคมชัดลึกสุดกว้างครบนะใครจะไปทำหนังสือพิมพ์เล่มใหม่ทีนี้เขามีแต่คมชัดลึกของเราเอาเลยว่าตั้งแต่ตรงตัวแม่นมั่นคมชัดลึกสุดกว้างครบหนังสือพิมพ์เล่มนี้รับรองว่าใหญ่กว่าคมชัดลึกนะ แล้วดับให้สิ้นซากไม่มีส่วนเหลืออเสสะนะพระบาลีว่าอเสสะไม่มีส่วนเหลือหรือสิ้นอาสวะไม่มีแม้เศษธุลีละอองน้อยนิดใดๆเรามาทำความเข้าใจกันให้กระจ่างชัดกับคำว่าธรรมชาติกันดูทีหรือรู้สึกว่าจะนิยามกันเป็นคนละอย่างคนละความหมายกันอยู่แม้แต่ธรรมชาตินี่ก็ธรรมชาตินี่นะธรรมชาติที่อาตมาหมายถึงนี้คือสภาพที่ยังเกิดยังเป็นยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เน้นตัวดำตรงคำว่าดับแต่ไม่ได้ดับขาดสูญสิ้นสนิทชนิดไม่เกิดอีกนิรันดร์แบบโลกุตระอันมีวิชากาบนี่เป็นเงื่อนไขหลักคือมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ดับไปคุณไม่รู้ว่ามันดับไปยังไงชอบมีนักโวหารเอามาพูดสมัยที่อาตมาบรรยายอยู่ที่ใต้ร่มอโศกใต้ต้นไม้ที่วัดมหาธาตุลานอโศกมีผู้รู้กันมาโอ้พูดถึงเรื่องความดับไปแล้วมายกตัวอย่างรูปธรรมยกตัวอย่างอันนั้นดับไปมันดับไปแล้วมันก็ไม่เหลือเขาบอกว่าเหมือนกับเทียนเนี่ยจุดเทียนเราดับเทียนเทียนไฟดับไปแล้วแล้วคุณไปตามได้ว่าแสงสว่างมันหายไปไหนความร้อนมันหายไปไหนเขาว่านั่นนะเขาบอกแสงสว่างเขาไม่ได้บอกความร้อนเขาบอกว่าพอเทียนมันดับมันก็ไม่เห็นแล้วเทียนมันดับแล้วมันหายไปไหนคุณรู้แล้วมันหายไปไหนมันก็ไม่มีแล้วคือยกตัวอย่างรูปรูปธรรมพวกนี้ดับไปมันก็จริงนะเทียนดับจริงแล้วก็อดจนแต้มจริงเลยว่าดับเทียนก็ดับไปแล้วหายไปแล้วนี่คือรูปธรรมหรือสิ่งที่มันไม่ใช่นามธรรมแต่มันเป็นความรู้สึกถ้าจะว่าแต่แค่เทียนแสงสว่างมันหายไปนี่เห็นด้วยรูปแต่แตะความร้อนความร้อนยังอยู่นะเทียนดับแล้วความร้อนก็ยังอยู่หรือดับปั๊บควันก็ขึ้นมีควันก็ยังมีต่อไปนะมันไม่ได้ดับสนิทนะมันยังมีอะไรต่อแล้วมันก็ยังไปอีกคุณตามควันไปจุกระทั่งควันนี่มันหายไปเป็นอะไรหายไปหมดหรือยังความร้อนที่คุณจับนี่ความร้อนนี่มันดับไปจริงเพราะคุณดับเหตุมันหรือยังนี่คือรายละเอียดของนี่เป็นวัตถุแต่ความจริงของนามธรรมนั้นมันไม่ใช่ไปจับตัวจับตนอย่างนั้นจับเอาความร้อนแค่แสงเสียงแค่นั้นไม่ใช่ความร้อนแสงเสียงนั้นมันแค่รูปธรรมแต่นี่มันละเอียดไปจนกระทั่งนามธรรมมันมากกว่านั้นนะเพราะมันไม่มีวิชาเก้าสรุปแล้วไม่มีวิชาเก้าวิชาเก้านี่แหละเราจะเข้าใจชัดเลยอ๋อเป็นพระอรหันต์ต้องมีวิชาเก้าจริงๆไม่มีวิชาเก้าแล้วคุณจะไปรู้จักเจตยังไม่มีเจโตปริยานเนี่ย หรือไม่รู้อาสวะเนี่ยแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณดับอาสวะตัวตนของอาสวะเป็นยังไงคุณไม่รู้จักเลยแล้วหมดตัวตนแล้วแล้วคุณหมดได้ยังไงเนี่ยคุณรู้ว่าคุณมีแล้วไอ้ที่มีนั่นมันคือยังไงคุณไม่รู้แล้วคุณรู้ว่ามันหมดเอ้ามันหมดยังไงคุณยังไม่รู้ตัวโจรเลยคุณว่าคุณไม่มีโจรอ่ะแต่คุณไม่รู้ตัวโจรคุณว่าคุณไม่มีโจรอ่ะแต่คุณไม่รู้ตัวโจรทั้งที่โจรมันแหลบลิ้นปิ่นตาแย่แยกเขี้ยวยิงฟันใส่คุณอยู่คุณก็ยังไม่รู้จักมันเพราะคุณไม่รู้จักโจรอาตมาเคยยกตัวอย่างว่าคุณไม่รู้จักโจรตำรวจไม่รู้จักโจรแหมออกบอกว่าไปทินเนี้ยจะไปจับโจรไม่รู้จักตัวโจรนะไปถึงก็ไปเมื่อยไปถึงที่นี่แล้วเมื่อยนั่งโต๊ะอาหารกินข้าวต้มเอ้ามีอะไรกินบ้างวะสั่งเจ้าของเลยเอ้าจะสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ว่าสั่งข้าวต้มอะไรก็มากินก็สั่งนั่งกินเลยเดี๋ยวเพื่อนก็มาเอ้ามีเพื่อนมานั่งขอนั่งร่วมโต๊ะด้วยคุยกันใหญ่เลยสนุกสนานใหญ่เลยนะเสร็จแล้วกินอิ่มก็ไปแล้วก็ไปตามหาโจรปรากฏว่าไอ้ที่มานั่งกินด้วยเมื่อกี้นี่แหละคือตัวโจรแต่ไม่รู้จักตำรวจไม่รู้จักตามให้ตายก็ไม่รู้จักคุยกันเสร็จสนิทเลยเหมือนกับกามนิมิตไม่รู้จักพระพุทธเจ้าคุยกับพระพุทธเจ้าทั้งคืนเสร็จแล้วก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าท่านคุยให้รู้เลยธรรมะของท่านเป็นอย่างไรอย่างไรเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นกามนิมิตคุยกับกามพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งคืนแต่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าตื่นเช้าขึ้นมาไปตามมาพระพุทธเจ้าต่อไปจะไปตามไปพูดพระพุทธเจ้าเหมือนตัวตำรวจกินข้าวต้มรวมโต๊ะกับโจรเสร็จเรียบร้อยเลยก็ไม่รู้จักโจรคุยกับโจรอยู่แท้ๆนี่ไม่ได้ถามเรื่องโจรที่ทำร้ายเรื่องอะไรด้วยนะอาจจะถูกขาคุยกันด้วยทำร้ายเรื่องนั้นเรื่องนี้โจรมันจะไปบอกอะไรล่ะมันก็ดีไม่ดีมันจะไซโคนะมันจะหาจิตวิญญาณหลอกตำรวจอีกด้วยซ้ำโจรคุยกับตำรวจตำรวจก็แหงโง่ได้ระดับก็ไม่รู้จักโจรยังโง่อยู่ถาวรใช่ไหมก็ไปตามหาโจรต่อไปแล้วจะไปฆ่าโจรได้ที่ไหนก็ไม่รู้จักโจรคุยกับโจรอยู่แท้ๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะสำคัญที่ไม่รู้อัตตาสำคัญมากไม่รู้อัตตาไม่รู้ตัวตนของมันเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ไม่ไขความกันสอนก็เรื่องอัตตาอัตตาพูดแล้วอัตตาอะไรอัตตายังไงมันลงไปถึงที่ถึงจุดไหมอัตตาที่เป็นเหตุอย่างนี้แหละตัวนี้อาการดิงคะนิมิตที่มันเกิดในจิตเราเกิดอาการเมื่อไรเห็นจริงเลยอาการออกแล้วแหมมันเกิดแล้วนี่มันเกิดแล้วกับเหตุนี้แท้ๆเลยนี่เห็นไหมเหตุทางนอกมันก่อให้เกิดเราหรือมันไม่เกิดทางนอกหรอกกลุ่นฝังอยู่ในใจดีๆก็มันก็ขึ้นมาเองหรือไม่ก็คิดขึ้นมามันก็ยังตึกตึงกิจตึงกิจอย่างนี้วางไม่ลงยึดอยู่นั่นวางไม่ได้เป็นอยู่งั้นเนี่ยนะเอามาเคี้ยวเอื้องเหมือนควายนะมันอยู่ในของเรานี่แหละไม่ได้มีเหตุปัจจัยข้างนอกมาล่อหรอกแต่เราก็ต้องเอามาเคี้ยวเอื้องมันอย่างนั้นอยู่จะสุขจะทุกข์ก็ตามคุณนึกอารมณ์เป็นสุขมันก็ยังเป็นตัวตนคิดขึ้นมาถึงมันทีไรมันก็ยังทำให้เราเกิดความหวั่นไหวหรือว่าความไม่นิ่งความยังมีบทบาทสุขบทบาททุกข์อะไรของคุณอยู่มันไม่เฉยมันไม่วางมันไม่กลางมันไม่เฉยนะระลึกขึ้นมาระลึกถึงกลัวเป็นกามนิทเออใช่เพราะงั้นให้หมดซะล้างๆให้ดีๆอย่าให้มันอยู่เป็นนิดอย่าให้มันมีนิดน้อยนิดก็ไม่มีนะที่จริงนิดนี่เขาใช้ตัวต่อเต่าแปลว่ามันยังอยู่กับเราเนืองนิดน่ะมันยังต่อไปอยู่มันยังไม่หมดนะนี่ก็ย้ำนะตัวความต่างของวัตถุกับนามธรรมและต้องมีวิชามีญาณรู้แม้กระทั่งอย่าว่าแต่รู้อัตตาหรือรู้สักกายะเท่านั้นแม้แต่ตัวตนระดับอาสวะที่เหลือทุลีละอองหรือเล็กน้อยสุดท้ายอาสวะหรืออนุสัยก็ตามก็ตัวน้อยๆที่มันยังอยู่ถ้าว่าแปลโดยพยัญชนะนะอนุนี่นะยังตามรู้ตามเห็นหรือว่าน้อยๆสยะมันยังอยู่มันยังอาศัยอยู่สยะสยังมันยังเป็นเรา สยังสยะเนี่ยอันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเป็นตัวเราอะไรเนี่ยสยังเพราะอนุสัยหรืออสยะมันยังมีอยู่จะน้อยจะนิดแค่ไหนก็ตามมันยังไม่หมดแต่ไม่ได้ดับขาดศูนย์สิ้นสนิทชนิดไม่เกิดอีกนิรันดร์แบบโลกุตระอันมีวิชชา9ดังนั้นธรรมชาติจึงยังวนยังต้องวนเวียนเกิดอีกมีการแปรตัวหรือเปลี่ยนแปลงลงไปบ้างนะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเปลี่ยนภพภูมิเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสภาวะได้ทั้งสิ้นนะมันยังไม่ดับเหตุดับใจจริงมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองซึ่งยังหมุนวนอยู่ในโลกในสังสารวัฏนั่นคือธรรมชาติยิ่งอะไรที่เกิดที่เป็นอยู่อย่างเป็นเรื่องธรรมดาของโลกก็ยิ่งนั่นแหละยิ่งเป็นธรรมชาติอันสามัญอยู่ในโลกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอันใดที่ดับสนิทไม่มีตัวตนอีกสภาพนั้นไม่ได้แปรไม่ได้เปลี่ยนเป็นอะไรอีกไม่มีอะไรเหลือสืบต่อวงเล็บขาดสันตติอีกนะไม่มีอะไรเหลือสืบต่ออีกหรือไม่มีธรรมชาตินั้นอีกแล้วในโลกในมหาเอกภพนะไม่มีเลยในมหาเอกภพในที่ไหนก็ไม่เหลือนั่นคือธรรมชาตินั้นถูกดับสนิทถาวรนิรันดร์ไม่มีธรรมชาตินั้นเวียนวนเกิดขึ้นมาณที่ไหนๆอีกแล้วในมหาเอกภพนี้สมบูรณ์นิรันดรธรรมชาติของรูปธรรมดับง่ายเห็นได้รู้ได้ง่ายศึกษาง่ายและมันไม่มีความรู้สึกทุกข์สุขทุกข์แต่ธรรมชาติของนามธรรมโดยเฉพาะธรรมชาติของกิเลสดับยากเห็นได้รู้ได้ยากศึกษายากและมันอยู่กับจิตวิญญาณยึดครองจิตประหนึ่งเป็นตัวตนของตนนะกิเลสเนี่ยมันยึดครองจิตประหนึ่งเป็นตัวตนของตนทำให้จิตวิญญาณมีความรู้สึกสุขทุกข์ผู้สามารถรู้ธรรมชาติต่างๆที่เป็นรูปธรรมแม้ธรรมชาติที่เป็นนามธรรมบางลักษณะก็ยังไม่สามารถดับสุขดับทุกข์ได้เด็ดขาดจนไม่เกิดอีกอย่างถาวรนิรันดรสมบูรณ์ธรรมชาติที่ชื่อว่ากิเลสหรือตัณหาหรืออุปทานหรือโลภโกรธหลงนี่แหละที่เป็นธรรมชาติสำคัญที่จะต้องเรียนรู้ตัวตนนี่กำลังพยายามที่จะนิยามให้เข้าไปให้รู้ว่าธรรมชาติอะไรนะเพราะว่าคำว่านี้ธรรมชาติว่านิยามว่าคำว่าธรรมชาติของคนทั่วไปเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องอะไรเลอะเทอะไปหมดแต่พระพุทธเจ้านั้นเน้นเข้าหาอภิธรรมเน้นเข้าหาปรมัตถ์เน้นเข้าหาจิตเจตสิกรูปนิพพานและเน้นเข้าหาไอ้ที่มันอยู่กับจิตมันไม่ใช่จิตแต่มันครอบครองจิตกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันอยู่ที่จิตมันครอบครองจิตมันเหมือนจิตมันทำตัวตนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเหมือนจิตเหมือนมันเป็นจิตแล้วมันก็บงการมานานแล้วมันบงการเป็นใหญ่กว่าจิตจริงของเรานะจิตจริงของเรานะเป็นตัวไม่สุขไม่ทุกข์จิตวิญญาณจริงไม่สุขไม่ทุกข์เป็นธาตุรู้เท่านั้นเองรู้ความจริงตามความเป็นจริงอันนี้ร้อนอันนี้หนาวอันนี้หวานอันนี้ขมอันนี้หนักอันนี้เบามันรู้ความจริงเท่านั้นมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ธาตุจิตนะแต่ธาตุกิเลสต่างหากแล้วมันสุขมันทุกข์แม้มาเรียกว่าวูปสโมสุขก็ยืมภาษามาเท่านั้นยืมมาเรียกปรมังสุขังสุขอย่างยิ่งอาตมาเคยแปลว่าไม่ไปแปลสุขอย่างมันยิ่งกว่าสุขอาตมาเคยแปลปรมังสุขังว่ายิ่งกว่าสุขคือมันไม่มีคำเรียกหรอกคำว่าสุขเอามาเทียบเอามายืนเอามาอาศัยช่วยเรียกสำรองลำรองไปเท่านั้นเองความจริงแล้วไม่สุขไม่ทุกข์มันกลางๆมันเฉยๆมันว่างๆนะมันไม่มีตัวตนเข้ามาให้นะทำโรคกลงนี่แหละที่เป็นธรรมชาติสำคัญที่จะต้องเรียนรู้ตัวตนหรืออัตตาของมันให้ถูกตัวแม่นมั่นตรงคมชัดลึกแล้วใช้ทฤษฎีอันเอกของพระพุทธเจ้ากำจัดมันคือปหานะกระทั่งดับมันให้ตายสนิทกันที่ใจในใจเรียกมนสิการคือเขาแปลคำว่ามนสิการเป็นการทำใจในใจแล้วแปลรวมๆไปอธิบายไปพูดไปเป็นโลกีหมดการทำใจในใจนั้นเป็นโลกุตระ นะเป็นโลกุตระทำใจในใจได้รู้จักอะไรในใจรู้ขบวนการของใจว่ามันดำเนินไปทิศไหนอย่างไรมันเป็นเหตุทางโลกีอย่างไรโลกุตระอย่างไรแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันมาให้มันไปเป็นโลกุตระได้นี่คือทำเราเป็นคนทำมณสิที่ใจหรือในใจการะคือการคืองานคือกระทำกระทำที่ใจได้ถูกตัวตนของใจโยนิโสแปลว่าอย่างละเอียดท่องแท้แยบคายทำอย่างละเอียดต้องแท้ท้ายในแปลเอาความแต่เอาโดยพยัญชนะมันไปถึงที่เกิดโยนิที่เกิดการเกิดแหล่งเกิดโยนิลงไปถึงที่เกิดโยนิโสเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตนที่เกิดนั่นน่ะจับตัวตนมันได้เลยตัวนี้ละนี่ต้นรากต้นเงาต้นเขาแล้วทำไงดับตัวเหตุที่มันเป็นเชื้อเกิดเนี่ยจนไม่เหลือเชื้อเกิดเพราะงั้นโยนิโสมนสิกานี่ชาวพุทธถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการไม่มีทางบรรลุธรรมไม่มี1สมาธิทิ2โยนิโสมนสิการเป็นตัวที่จะพาบรรลุธรรม2ตัวนี้ถ้าไม่มีสมาธิทิ1 2ไม่ทำโยนิโสมนสิการไม่เป็นทำไม่ได้เข้าใจไม่ได้แล้วก็ทำไม่เป็นอย่างไม่ถูกต้องจริงๆด้วยนะโยนิโสมนสิการอย่างถูกต้องจริงไม่ได้เป็นปรมัตถ์นะไม่มีทางบรรลุอริยอรหันต์โดยเฉพาะอรหันต์ไม่มีทางนะฟังให้ดีนะเข้าใจให้ชัดทุกวันนี้เราได้ยินดื่นเลยโยนิโสมนสิการสมาธิฐิก็ตามดื่นไปหมดจะไปเอาไปอธิบายอะไรก็ได้สมาธิทิก็ไปอธิบายอะไรเป็นของตัวเอาเองไปเองโยนิโสก็โอ้แยบคายก็ทำใจในใจแยบคายก็พูดไปเท่านั้นเลยไม่มีโยนิโสนิกามนสิการเนี่ยทำไอ้นี่ไม่สำเร็จไม่มีโยนิโสนิกามทำไอ้นี่ไม่สำเร็จเอาไปอธิบายเป็นรูปธรรมเอาอธิบายเป็นโลกียะเป็นอะไรอะไรไปหมดความจริงมันไม่ใช่นอกใจมันไม่ใช่โยนิโสมนสิการมันต้องใจมันถึงจะมนสิการไปมนสิการที่ไหนก็บอกอยู่แล้วว่าทำใจในใจผู้รู้โบราณอาจารย์อุตส่าห์แปลทำใจในใจทำที่ใจของเรานั่นแหละเราต้องทำที่ใจของเรานั่นแหละไปทำอันอื่นนอกอื่นมันไม่ใช่โยนิโสมนสิการไม่รู้จักไม่โยนิโสมนสิการจะไปช่วยสังคมได้ยังไงจะไปช่วยเศรษฐกิจได้ยังไงจะไปอะไรได้ไงเอาไปอธิบายเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องนอกเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดความจริงมันเป็นเรื่องปรมัตถ์เป็นเจตสิกจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นเรื่องการทำให้กิเลสนี่มันที่ใจของเราเนี่ยมันลดลงสรุปง่ายๆแล้วจนดับสมุทัยอริยสัจสิ้นเกลี้ยงถ้าดับสมุทัยอริยสัจซึ่งเป็นตัวในใจกิเลสตัณหาอุปาทานมันอยู่ในใจลักษณะมันต่างกันอย่างไรกิเลสต่างกันอย่างไรตัณหาต่างกันอย่างไรอุปาทานต่างกันอย่างไรหรือไม่ให้มันหยาบกลางละเอียดวิติกรรมกิเลสปริยุทธานกิเลสหรืออนุสัยกิเลสมันละเอียดเลือดสุดแล้วนี่ขั้นสุดท้ายแล้วนี่จนกระทั่งมันเกลี้ยงตรวจสอบด้วยหลักของสังโยชน์อะไรก็ตรวจได้จริงเลยโอ้โหเรือแค่รูปราคะอรูปราคะมันได้แล้วนะดีแล้วนะยังมีมานะแถมไม่เนี่ยนะยังมีอะไรยังไฟไฟอุทจักสังโยชน์ยังไม่สนิทนะยังมีอะไรกระเพื่อมยังมีอะไรนิดหน่อยไปในเชิงที่มันจะเป็นตัวตนลักษณะนั้นนี้อะไรโอ้ละเอียดละออจนหมดอวิชชาสิ้นทุกอย่างอวิชชาไม่เหลือรู้จนรู้ครบเหมือนกับพ้นเนวสัญญานาสัญญานั่นแหละรู้จนไม่มีอะไรที่จะอวิชชาอีกหรือไม่มีอะไรคลางแคลงสงสัยหลงเหลือที่จะไม่รู้มันรู้จริงๆของจริงจนครบทุกด้านทุกมุมครบจึงเรียกว่าหมดอวิชชาสังโยชน์หรือพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสู่สัญญาเวทยิตะนิโรธฟังให้ดีนะพวกเรามาเรียนธรรมะกันที่อาตมาทำมาถึงวันนี้พูดที่จริงพูดนิพพานมานานแล้วล่ะแต่หลายคนมาเรียนหลายปีมาวันนี้ปีนี้โอ้โหก็พูดคำเก่านี่แหละนะแต่รู้ดีขึ้นไหมแสดงว่าคุณเจริญขึ้น มีภูมิสูงขึ้นรับรู้สิ่งที่มันลึกซึ้งนี้ได้เหมือนคุณไปอ่านพระไตรปิฎกเปิดตำราพระไตรปิฎกตัวเก่าตัวหนังสือเก่าพอมีภูมิสูงขึ้นไปอ่านเฮ้ยมันรู้ยิ่งขึ้นกว่าเก่าเว้ยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เข้าใจเลยมันไม่ค่อยรู้เรื่องรู้เหมือนกันแต่มันไม่ลึกอะมาดูที่โอ้โหลึกซึ้งนิดนึงก็ลึกซึ้งหน่อยนึงก็ลึกซึ้งในพระไตรปิฎกแต่ละประโยคแต่ละพระกาพแต่ละสูตรโอ้โหทำไมเรามันถึงเจริญอย่างนี้เนาะอ่านพระไตรปิฎกรู้เรื่องหมดเลยอ่านแล้วแหมซาบซึ้งเข้าใจแต่ก่อนนี้อ่านแล้วหลับไปหลับมาโอ้ยพยายามจะให้หมดบรรทัดนี้มันยังไม่หมดบรรทัดนี้เลยทำไมท่านวนจังเลยทำไมท่านพูดซ้ำพูดซาบพูดยืดหยาดโอ้ยพระไตรปิฎกเลยบางตัวก็อะไรก็ไม่รู้ภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่เดี๋ยวนี้ไปอ่านบทเก่าเรื่องการโอ้โหนะมันต่างกันนะนี่เรียกว่าเราภูมิเราสูงขึ้นนะเรารู้ยิ่งเห็นจริงมีสิ่งรองรับในตัวเราเองดีขึ้นนะเพราะเรื่องโยนิโสมนสิการชนิดลึกลงไปถึงที่เกิดถอนรากถอนโคนมันสิ้นเกลี้ยงสนิททีเดียวจึงจะชื่อว่าผู้มีธรรมะของพุทธหรือผู้สามารถดับธรรมชาติสำเร็จจริงตัวอย่างง่ายๆชัดๆเช่นผู้ยังมีธรรมชาติของกามราคะเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นต้นถ้าเป็นคนที่ถือว่าธรรมะขั้นสูงขั้นสุดคือผู้รู้แจ้งเห็นจริงว่าธรรมะคือธรรมชาติคนผู้นี้ก็จะไม่มีทางดับธรรมชาติของกามราคะนั้นๆเป็นแน่เพราะธรรมชาติของกามราคะเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นั้นเป็นธรรมชาติของสัตวโลกแท้ๆใช่ไหมก็มันธรรมชาติสัตว์โลกมันก็ต้องสืบพันธุ์เป็นธรรมชาติมันเรื่องธรรมชาติไปวุ่นอะไรกันวุ่นวายเพราะตะวันตกเนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เขาก็จะมาเถียงไปยุ่งกันอะไรกับมันเรื่องธรรมชาตินะเรื่องกามราคะเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกแท้ๆคืนไปดับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของธรรมชาติที่เป็นกามราคะก็เป็นคนที่มีธรรมะอันไม่สูงส่งสูงสุดตามความรู้ยิ่งของตนแน่ๆเพราะใครถามว่าปล่อยปละละเลยเรื่องนี้มันธรรมชาติไปดับอะไรมันนั่นแหละธรรมะคือธรรมชาติของคุณก็อยู่กับธรรมชาติต่อไปแต่คนที่เห็นว่าธรรมะชั้นสูงชั้นสุดของศาสนาพุทธนั้นคือผู้รู้แจ้งเห็นจริงว่าธรรมะคือการดับธรรมชาตินั้นได้สำเร็จจนกระทั่งไม่เกิดอีกเลยนิรันดร์คนพวกนี้ก็จะเรียนรู้และปฏิบัติจนสามารถดับธรรมชาติของกามราคะเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นั้นสำเร็จเสร็จสิ้นเกลี้ยงถึงขั้นไม่เหลือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะสมบูรณ์จะหมดเลยแม้แต่มันเป็นกามอยู่ในข้างนอกทวาร5ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแม่ผู้หญิงคนนี้ครบพร้อมทั้งรูปครบพร้อมทั้งกลิ่นครบพร้อมทั้งเสียงครบพร้อมทั้งรสรสสัมผัสเสียดสีส่วนไหนก็โอ้โหแต่แค่ปลายผมนี่ก็โอ้โหชาร์จเลยโอ้โหเธอมีฤทธิ์จริงๆเธอน่าชื่นน่าชมจริงๆนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของเธอทวารหอกกามาสวะของเราก็ลดได้หมดแม้จะเห็นทีเธอด้วยรูปร่างหน้าตาสมบูรณ์ด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างเก่าเราก็ไม่ทวารข้างนอกกามาสวะไม่มีแต่ในจิตยังมีรูปราคะอรูปราคะหรือภวาสวะอยู่ในภพมีหรือไม่บางทีมันแรงแต่แอคท่าคุมไว้ที่จริงรูปราคะมันโอ้โหมันจะออกมาทางตาแล้วนะมันจะออกมาทางเสียงแล้วนะคุมได้นั่นคือยังไม่ใช่ลำบรรลุหรอกนั่นเพราะรูปราคะหรืออรูปราคะที่ยังแรงเป็นรูปในภพอรูปในภพในรูปภพอรูปภพของคุณข้างนอกเป็นใหม่อย่างพระอรหันต์เลยนะเออฉันวางเฉยฉันไม่อะไรหาทางเลี่ยงไปกลบเกลื่อนไปได้เก่งถ้าอ่านใจไม่เป็นก็ไม่รู้กดข่มทำลืมทำคือเกี่ยงเลี่ยงอะไรได้แต่ต้องอยากเลี่ยงเผชิญอ่านจริงๆอ้าวรูปกายไม่ออกไปในทางรูปกายก็ดีแล้วใจของคุณต้องอ่านใจในใจ ทำการใจในใจมนสิการใจในใจให้ลึกธรรมชั่วการเป็นธรรมชั่วถูกแล้วนะเพราะงั้นเราก็ล้างอ่านจนกระทั่งมันเหลือรูปราคะรูปราคะสังโยชน์สูงเนี่ยท่านบอกว่ามันไม่ออกมาเกิดอีกมันจะไม่เกิดในเกินภพของตัวออกมาอีกนั่นเรียกว่าอนาคามีเพราะยังไงมันก็ไม่ออกมาเกิดทางกามมาพบทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะไม่ออกมาอนาคามีภูมิเนี่ยจะมีหิริมีโอตตัปปะเป็นเทวดาชั้นสูงจริงๆละอายไม่เอาไม่แสดงออกไม่เอาหรอกแล้วมันก็ไม่มีความสุขกับที่จะออกมาเพราะมันเป็นอัตตาชั้นสูงที่จะมาทำหยาบอย่างนี้แล้วเอ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้จริงๆมันจะมีความจริงของมันเลยมันจะไม่กล้าโอตตัปปะไม่กล้าถือว่ามันแล้วมันจะไม่สุขแล้วคนเราจะมาทำทำไมทางสุขทางไม่สุขมันจะไม่สุขมันมีความทุกข์มันรูปราคะอรูปราคะที่จริงสังโยชน์เบื้องสูงนั้นทั้งข้างนอกในบริสุทธิ์เป็นเขตจริงเลยรับรองได้ว่าไม่จริงเพราะอนาคามีขึ้นไปเนี่ยถ้าไปบ้านให้นอนห้องเดียวกับลูกสาวได้อนาคามีจริงนะต้องมองเลยว่าอนาคามีจริงรับรองไม่ละเมิดออกมาทางกายแต่ใจจะมีรูปราคะอรูปราคะอยู่ก็อ่อนแรงไม่มีมากมันมีเท่าที่มันไม่ทำให้เดือดร้อนคนนั้นไม่เดือดร้อนละอายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นข้างนอกอากายเขาจะไม่ออกมันจะอยู่แต่ของตัวเองแล้วก็จะรูปราคะอรูปราคะไม่มีสุขในตนตัวพระอนาคามีนี่มีรูปราคะอยู่อรูปราคะอยู่เนี่ยมันเกิดให้ตัวเองจะรู้จะเห็นแล้วกิลตี้ตัวเองไม่ใช่สุขมันจะไม่ทำสุขให้ตัวเองมันจะเป็นอริยสัจมันเป็นทุกข์อริยสัจเพราะเราเห็นมันเกิดอยู่เมื่อใดมันไม่ได้อยากไปบำบัดบำเรอมีแต่มันจะกินแหนงแคลงใจตัวเองมันทำไมมันยังอยู่วะมันทำไมมันยังไม่หมดวะไม่มีสุขไม่อยากบำเรอไม่มีการอยากบำเรอแล้วมีแต่ละอายตัวเองมีแต่กลัวบาปของตัวเองมีแต่หิริมีแต่โอตตัปปะนะเพราะงั้นไม่มีทางนอกนะอนาคามีถึงบอกว่าไว้ใจได้แต่ต้องอนาคามีจริงนะอย่าลองเลยดีกว่าเนาะนั่นไม่ก็ไม่กระนาพิสูจน์พระพุทธเจ้าไม่เคยพายพิสูจน์หรอกนะแต่อาตมาอธิบายประกอบเพื่อให้เข้าใจความจริงให้ฟังเท่านั้นเองนะมันธรรมชาติคือการดับธรรมชาตินั้นได้สำเร็จจนกระทั่งไม่เกิดอีกเลยนิรันดร์คนผู้นี้ก็จะเรียนรู้และปฏิบัติจนสามารถดับธรรมชาติของกามราคะเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นั้นสำเร็จเสร็จสิ้นเกลี้ยงถึงขั้นไม่เหลือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะสมบูรณ์นะมีอวิชชาสวะก็อาตมาไม่อธิบายต่อแล้วนะเมื่อกี้อธิบายไปแค่ภวาสวะอวิชชาสวะก็จนทุกหมดสิ้นความไม่รู้ที่เป็นส่วนไม่รู้ทุลีละอองขนาดไหนพ้นเนวสัญญาณสัญญาไปจนทั้งสุดเป็นสัญญาเวทียะแต่นิโรธนั่นแหละคือพ้นอวิชชาสวะถ้ายังอยู่แค่เนวสัญญานาสัญญายตนะยังมีอาสวะระดับเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่นะยังมีอาสวะระดับเนวสัญญานาสัญญายตนะต้องพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะจึงจะพ้นอวิชชาสวะนะเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะยังชื่อว่าอาสวะของภูมิภพสุดท้ายอยู่นะมีอาสวัคยญาณถึงอรหัตผลเพราะฉะนั้นต้องมีญาณรู้ความสิ้นอาสวะสุดท้ายจริงๆคนพวกนี้ก็เป็นคนผิดธรรมชาติสัตวโลกสามัญปุถุชนคนทั่วไปแน่นอนใช่ไหมคนที่ดับธรรมชาติของเพศสัมพันธ์มันก็ผิดธรรมชาติสามัญของคนทั่วไปแล้วหรือผิดสามัญของสัตวโลกนะเพราะกรรมนี้เพราะกามมันหมดเกลี้ยงอาสวะหมดสิ้นเพศสัมพันธ์ไม่เอาละไม่นี่คือผู้มีโลกนี่คือผู้มีโลกุตรธรรมคือธรรมะขั้นเหนือโลกของศาสนาพุทธธรรมะขั้นสูงของผู้มีธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติต่างกับผู้มีธรรมะคือธรรมชาติด้วยประการชนีนี่ยกตัวอย่างอันอื่นก็เหมือนกันมันก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่เกิด ทีนี้เนื้อแท้ของพุทธเป็นเนื้อหาสำคัญยิ่งในความเป็นคนขึ้นชื่อว่าคนใครเกิดมาอยู่ในฐานใดใดก็ตามจะเกิดแล้วเกิดเล่ากี่ชาติก็ตามหากไม่ได้ธรรมะของพุทธหรือเนื้อแท้ของพุทธก็เกิดมาวนเวียนอยู่กับฐานะสี่คือนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชแบบโลกียะปุถุชนอยู่นั่นแหละเร็วๆดีๆทุกๆสุขๆต่ำๆสูงๆไม่เที่ยงไม่แท้สลับไปสลับมาเป็นสังสารวัฏไม่แล้วไม่จบไม่เจริญไม่ประเสริฐอย่างถาวรเด็ดขาดหรอกแม้จะภาคเพียรมุ่งจะให้ดีถาวรปานใดก็ไม่เป็นไปได้นะเพราะเราไม่สามารถถึงขั้นปรมัตถสัจจะจึงไม่มีหลักประกันที่จริงแท้สมบูรณ์เด็ดขาดเพราะไม่เป็นธรรมะที่ดับถูกตัวตนของกิเลสได้แท้จริงจนสิ้นหมดตัวตนที่เป็นอาสวะนะคืออาสวัคคยะเพราะไม่เป็นธรรมะที่ตนบรรลุเองเห็นของตนเองประจักษ์แจ้งกับตนเองไม่ต้องอาศัยใครอื่นไม่ต้องเชื่อจากปากของใครสันทิฏฐิกะนะเพราะไม่มีวิชาก้าวนั่นเองเพราะนะไม่เป็นธรรมะที่เชิญชวนให้ใครๆมาชมได้เพราะเป็นของวิเศษที่ควรป่าร้องให้มาดูหรือท้าทายต่อการพิสูจน์เพราะเป็นของดีจริงเอหิปัสสิกะนะเอหิปัสสิกะกับสันทิฏฐิกะนี่ต่างกันอยู่ตรงที่ว่าธรรมะอันนี้เนี่ยเอหิปัสสิกะนี่ก็คือตนมีเป็นมีเห็นแล้วจบแล้วแล้วให้คนมาดูสิ่งจบนะเอหิปัสสิกะส่วนสันทิฏฐิกะนี่เป็นปัจจุบันนะเป็นปัจจุบันที่ตนได้ตนเองเห็นตนเองรู้ตนเองทำตนเองประจักษ์ยังอยู่ที่เราสันทิฏฐิกะนะเราเป็นผู้เห็นเองรู้เองทำเองเป็นของตนเองอยู่ที่ตนเองสันทิฏฐิกะท่านถึงแปลเอาความว่าสันทิฏฐิกะว่าตนควรจะต้องกระทำเองรู้เองได้เองสันทิฏฐิกะส่วนเอหิปัสสิโกนั้นได้ตนเองแล้วเป็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วได้แล้วนะมันเป็นเรื่องอันหนึ่ง continue อันหนึ่ง past perfect อันหนึ่ง past perfect tense อันหนึ่งเป็น continuous tense นะไอตัวสันทิฏฐิกะเนี่ยเป็น continuous tense ส่วนเอหิปัสสิโกนั้นเป็น past perfect tense นะเป็นกาละที่ทำสำเร็จแล้วเอหิปัสสิโกส่วนสันทิฏฐิโกนั้นเป็นกำลังทำอยู่นะแล้วควรทำที่เรารู้ยิ่งที่เราเพราะไม่เป็นธรรมะที่สามารถปฏิบัติจนเกิดมรรคผลที่แน่นอนในวงเล็บทุวังไม่แปรเปลี่ยนอวิปริณามธรรมังไม่มีอะไรจะมาหักล้างลงได้อสังหิรังไม่กลับกำเริบเด็ดขาดอสังกุปปังเที่ยงแท้นิจังนิรันสัตสตังเพราะในโลกียธรรมทั้งหลายไม่มีวิชาก้าวนั่นเองเหตุแท้ก็เพราะไม่มีวิชาก้าวนะโลกียธรรมจึงเป็นแค่เพียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งอาจจะนานมากก็ได้แล้วก็เปลี่ยนไปที่สุดถึงขั้นดับไปแต่ก็ยังจะเวียนวนมาเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในโอกาสข้างหน้าอีกในวงเล็บยังเป็นธรรมชาติจะไม่ดับจะสิ้นจบจะไม่ดับจบสิ้นเสด็จจบสิ้นเด็ดขาดชนิดไม่กลับมาเกิดหรือสูญสลายไปอย่างสมบูรณ์เหมือนธรรมะที่เป็นโลกุตตรธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์แน่อาตมามั่นใจสุดที่สุดนะมั่นใจสุดที่สุดว่าธรรมะของพุทธหรือเนื้อแท้ของพุทธนั้นเป็นคุณสมบัติหรือเนื้อหาสำคัญยิ่งยิ่งในความเป็นคนเพราะถ้าคนเราที่ได้เกิดมาเป็นคนไม่ว่าใครก็ตามหากตายไปไม่ได้เนื้อแท้ของพุทธธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมแม้สักนิดสักน้อยอย่างต่ำก็เข้าสู่โสดาปัตติมรรคถึงจะต่อให้รวยล้นฟ้าแบบโลกีมียศสูงส่งขนาดไหนได้รับการสรรเสริญเลอเลิศปานใด คนผู้นั้นก็คือผู้เกิดมากับเขาชาติหนึ่งเสียชาติเกิดแท้ๆเพราะได้เกิดมาเป็นคนกับเขาทั้งทีได้พบพุทธศาสนาเสียด้วยแล้วตายไปอย่างสูญเปล่าไม่ได้เนื้อแท้ของพุทธธรรมไปเลยพระพุทธเจ้าตรัสเรียกคนชนิดนี้ว่าโมฆบุรุษคือคนเปล่าคนผู้เกิดมาเสียชาติเสียเวลาเปล่าๆเพราะพลาดจากประโยชน์อันพึงได้พึงถึงยิ่งครบทั้งสี่ลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสจึงท่านรมบุญนำมากล่าวเมื่อคืนเนี่ยหนึ่งได้เกิดมาเป็นคนสองยังไม่ตายยังชีวิตยังต่อไปได้ยังไม่ตายหนึ่งเกิดมาเป็นคนสองชีวิตมันยังยั่งยืนยังยาวนานยังยาวยืนต่อไปสามได้พบพระพุทธศาสนาสี่ได้ฟังสัจธรรมจากผู้นำพาอยู่พยายามบอกแล้วเล่าเล่าเล่าเร่งแล้วเร่งอีกเร่งแล้วเร่งอีกแหมเอาไม้หวดก็ยังไม่มาเอาไฟฟ้าจี้เลยดีไหมนะแล้วตายไปต่อให้ได้ลาภร่ำรวยล้นฟ้าอย่างไรได้ยศสูงขนาดไหนเป็นโลกียะกระดุมพีร่ำรวยทางแบบกระดุมพีแบบร่ำรวยอ่ะร่ำรวยลาภร่ำรวยยศร่ำรวยสรรเสริญเยินยอยกย่องสวยจริงเก่งจริงดีจริงฉลาดจริงอะไรแล้วแต่เลยโอ้โหเยี่ยมยอดอัจฉริยะจริงอะไรก็ตามใจได้รับการยกย่องเชิดชูสรรเสริญแบบโลกีแล้วนึกก็ยังเสพรูปร่างกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งอย่างบริบูรณ์โอ้โหพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณห้าพรั่งพร้อมไปด้วยอัตตาใหญ่ใครเห็นนี่หลบวูบโอ้โหกรามยอมต่อขนาดไหนก็แล้วแต่ใหญ่โลกีต่อให้ไดเท่าไดโนสูงเสาไดโนเสายังไม่สูงเท่าไดโนสูงนะไดโนสูงนี่สูงกว่าไดโนเสานะเสานี่ยังไงก็มีขีดจำกัดใช่ไหมเสานี่ยังไงก็มีขีดจำกัดเสาไหนก็ต้องมีขีดจำกัดมันไม่สูงเท่าไดโนสูงหรอกเพราะสูงมันสูงกว่าเสาต้องให้ใหญ่เท่ากว่าไดโนสูงขนาดไหนก็ตามเล่นกับใครไม่เล่นเล่นของต้นตระกูลเชิญยิ้มอาตมาจะรายงานต่อพวกเราอาตมาได้รับข้อหาที่ตลาดจตุจักรมีคนคนหนึ่งใครเป็นคนนำมาบอกอาตมานะใครมารายงานให้อาตมาทราบตลาดจตุจักรฮะเออน้อยจันทนาเป็นคนมาเล่ามันบอกมีคนมาตั้งข้อหาอาตมาที่ส่วนที่ตลาดจตุจักรบอกว่านี่ท่านโพธิรักษ์นี่อะไรก็ดีหมดหรอกดีอะไรดีทำไมต้องยิ้มโอ้ข้อหานี่รายกาศมากดูสิในรูปนี่ในถ่ายยิ้มหมดเลยอะไรก็ได้ดีหมดแล้วทำไมต้องยิ้มโอ้โหข้อหานี้ข้าน้อยสุดจะทนนะได้รับข้อหาแม่เนี่ยว่าอาตมาทำไมนี่ดูสิในรูปนี่ในยิ้มทำไมต้องยิ้มโอ้โหเขามีคอนเซปต์อะไรของเขาไม่รู้นะเขามีความยึดติดความยึดถือของเขาอะไรที่ความเชื่อของเขาอรหันต์ต้องไม่ยิ้มอาตมาเป็นคนไทยสยามเมืองยิ้มเลยต้องยิ้มตามความเป็นคนไทยเพราะงั้นคนแขกคงไม่ยิ้มเท่าเพราะว่าอินเดียไม่ใช่เมืองยิ้มแต่สยามเป็นเมืองยิ้มต้องยิ้มไม่งั้นผิดความเป็นสยามอันนี้ก็ขอรายงานบอกอาตมาได้ข้อหาหนึ่งแล้วนะไม่รู้จะสั่งฟ้องศาลเมื่อไหร่นะที่มีความผิดยิ้มทำไมต้องยิ้มที่อาตมายิ้มมากทุกวันนี้เพราะว่าอาตมาหนึ่งการยิ้มนี่เป็นการนี่แหละสอนความยึดถือนี่พวกนี้ด้วยคนเราจริงๆแล้วยิ้มมีรสหรือไม่มีรสคุณไม่รู้กับอาตมาหรอก ถ้ายิ้มมีรสแม้มันไม่ได้ยิ้มมันก็ทุกข์มันอะไรมันไม่ใช่ยิ้มหัวเราะเอิกอักเอิกอักกันโน่นนี่อะไรโอ้ยสนุกนี้มันสนุกสนานที่จริงจะว่าสนุกด้วยจะว่าอบอุ่นจะว่าชื่นใจมันก็มีในส่วนที่เรารู้ตัวคนที่มีความกำหนดรู้ว่าอันนี้ควรอนุโลมปฏิโลมหรือควรอาศัยเท่าไหร่อาศัยเพื่อใช้อาศัยเพื่อบำเรอตัวเองคนที่ติดอยู่ก็อาศัยเพื่อบำเรอตัวเองแต่ถ้าเราไม่ได้อาศัยอันนี้บำเรอตัวเองแล้วอาศัยเพื่อใช้อาศัยเพื่อเป็นสื่ออาศัยเพื่อเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนก็ตามประโยชน์ท่านก็ตามเราก็จำเป็นต้องอาศัยในสิ่งที่สุดเลี่ยงอาตมาใช้เป็นศิลปะที่อาตมายิ้มเนี่ยอาตมาใช้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของอาตมาในศิลปะเพื่อที่จะเกิดประโยชน์คุณค่าต่อใครต่อใครต่ออะไรต่ออะไรอาตมาแต่ก่อนนี้ก็ไม่ยิ้มเก่งหรอกบึ้งขรึมโอ้โหใครเห็นนี่ถอยกลัวเข้าใกล้ไม่ติดแต่ต่อมาเนี่ยอาตมาก็อนุโลมลงมายิ้มเยอะนะพอเราก็ค่อยชั่วคลายเข้ามาได้เคยอันนี้ก็ดีขึ้นก็มีอะไรต่ออะไรมากขึ้นแล้วก็มันก็สัมพันธ์ได้มากขึ้นนะแต่ก่อนนี้ก็มันก็มีกาละแล้วก็มีลักษณะสภาพที่มันสังคมเปลี่ยนไปอะไรแต่ไปแล้วก็มันต้องเปลี่ยนสภาพนั้นสภาพนี้ไปบ้างนะพระพุทธเจ้าเรียกโมฆะบุรุษคือคนเปล่าคนผู้เกิดมาเสียชาติเกิดเวลาเปล่าเพราะพลาดจากประโยชน์อันคนพึงได้พึงถึงดังนั้นไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นนักผลิตหรือนักบริการหรือนักบริหารก็ต้องขนขวายเอาเนื้อแท้ของพุทธธรรมให้ได้กันทั้งนั้นนะอย่าหวังอย่าศูนย์ต่อให้ไปรวยลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขขนาดไหนทำไม่ได้สิ่งที่เป็นโลกุตตรธรรมนี่มันโมฆะนะโมฆะจริงๆจึงเป็นคนไม่เสียชาติเกิดนะต้องขนขวายเอาเนื้อธรรมมาให้ได้เฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นนักบวชฟังให้ดียิ่งต้องมีแน่ๆมีให้ครบๆมีให้สมบูรณ์นั่นแหละจึงจะชื่อว่านักบวชแท้หากไม่มีแม้แต่โสดาปัตติมรรคก็ไม่ใช่นักบวชที่พระพุทธเจ้าตรัสที่ว่าสมณะหมายถึงอริยบุคคลหรือบุคผู้บรรลุมรรคผลของพุทธธรรมซึ่งสมณะนี้มี4ระดับสมณะที่1คือโสดาบันบุคคลสมณะที่2คือสกิทาคามีบุคคลสมณะที่3คืออนาคามีบุคคลสมณะที่4คืออรหันตบุคคลนะในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ11038คำว่าสมณะนี้แม้แต่ฆราวาสก็สามารถเป็นได้ถ้าฆราวาสผู้นั้นบรรลุธรรมเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นไปก็เป็นสมณะโดยธรรมทีเดียวแต่ฆราวาสจะประพฤติอย่างภิกษุไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในกรอบหรือกฎคือต้องถือศีลอย่างน้อย10ขึ้นไปเช่นสามเณรจึงยังมีเงินทองจึงยังมีเงินทองใช้เงินใช้ทองอยู่ซื้อกินได้เพราะฉะนั้นฆราวาสยังไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ขอนะเรียกภิกษุหรือยังไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์บิณฑบาตเลี้ยงตนโดยเฉพาะคนผู้ถือศีล8ยังไม่มีสิทธิ์บิณฑบาตเพราะศีล8ยังมีเงินซื้ออยู่ซื้อกินคนที่มีเงินเป็นของตนใช้เงินอยู่ยังไม่ใช่ฐานะผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ขอจึงยังไม่ชื่อว่าภิกษุดังนั้นฆราวาสหรือผู้มีศีลน้อยกว่า10จึงยังไม่ต้องประพฤติดังภิกษุฟังให้ดีนะว่าประเด็นในสำคัญที่ของภิกษุสมณะต่างกันอย่างไรสมณะนี้ต่างจากคำว่าภิกษุอยู่แท้โดยเฉพาะตัวพยัญชนะภิกษุนั้นหมายถึงผู้ขอหรือผู้อาศัยบิณฑบาตเลี้ยงตนส่วนสมณะนั้นหมายถึงผู้สงบจากกิเลสหรือผู้ระงับบาปนะครับว่าสมณะหมายถึงตัวพยัญชนะเขาอะสมณะแปลว่าผู้สงบจากกิเลสหรือผู้ระงับบาปส่วนภิกษุหรือภิกขุนั้นหมายถึงผู้ขอหรือผู้อาศัยบิณฑบาตเลี้ยงตนแท้ๆก็คืออริยบุคคลสำหรับผู้เป็นสมณะนะภิกขุนี่ยังไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นอริยะนะภิกษุหรือภิกขุนี่ไม่มีความหมายบ่งบอกว่าเป็นอริยะเลยนะคำว่าภิกขุหรือภิกษุแท้ๆก็คืออริยะบุคคลหรือผู้ที่บรรลุธรรมแล้วไม่ขั้นใดก็ขั้นหนึ่ง สมณะผู้มีรูปแบบอย่างภิกษุแล้วท่านไม่มีเงินไม่ซื้อกินซื้อใช้แล้วท่านจึงต้องบิณฑบาตเลี้ยงตนอยู่ในฐานะผู้ขอได้ไม่ผิดแต่ท่านจะไม่มีพฤติกรรมของผู้ขอเป็นผู้ขอแต่ไม่มีพฤติกรรมของผู้ขอมันมีปฏินิสขะอยู่อย่างนี้นะผู้ที่เป็นสมณะจริงเนี่ยไปบิณฑบาตก็จะรู้ว่าท่านทำหน้าที่เหมือนผู้ขอเลี้ยงบิณฑบาตเลี้ยงตนแต่ท่านจะไม่แสดงกิริยาท่าทีออกเป็นผู้ขอนะต้องไปอ่านศาสตร์และศีลของบิณฑบาตนะเขียนไว้เล่มหนาขนาดนี้นะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะมันเป็นเรื่องซับซ้อนย้อนไปย้อนมามีสัจจะย้อนสภาพเยอะนะท่านจะไม่มีพฤติกรรมของผู้ขอท่านจะมีลักษณะของผู้โปรดสัตว์หรือผู้สงบเรียกว่าสมณะผู้มีอาการที่น่าเลื่อมใสปาสาธิกะความลึกซึ้งของสัจจะย้อนสภาพคือปฏินิสขะในประเด็นนี้ไว้โอกาสหน้าค่อยมาว่ากันนะทุกวันนี้ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมอาศัยความเป็นภิกษุคือเป็นผู้ขอหรือบิณฑบาตเลี้ยงตนย่อมมีอยู่เป็นธรรมดาก็ถูกแล้วแต่ที่ไม่ถูกนั้นหรือผิดนั้นก็คือภิกษุผิดศีลผิดวินัยทั้งๆที่อยู่ในกรอบของศีลของวินัยขั้นภิกษุแล้วแต่ยังมีเงินมีทองเป็นของตนยังใช้เงินซื้อนั่นซื้อนี่อยู่ภิกษุชนนี้แลคือผู้ผิดเมื่อเป็นผู้ขอก็อย่าผิดศีลนะส่วนผู้ได้ชื่อว่าสมณะก็คือผู้บรรลุธรรมแต่ถ้าผู้ใดยังไม่บรรลุธรรมเลยท่านทว่าผ่านพิธีบวชเข้าไปนุ่งห่มจีวรถ้าจะเรียกผู้นี้ด้วยคำว่าสมณะก็ต้องเรียกว่าสมณะกุตตกะถ้าจะเรียกให้เต็มๆผู้ที่ได้พิธีบวชผ่านพิธีบวชเข้าไปเป็นสมณะแล้วเรียกให้เต็มๆก็เรียกว่าสมณะกุตตกะซึ่งหมายถึงผู้สวมเครื่องนุ่งห่มของสมณะเป็นผู้สวมเครื่องนุ่งห่มของสมณะเท่านั้นแต่จิตใจหรือว่าความจริงของตัวผู้นั้นยังไม่ได้เป็นสมณะแท้ยังไม่ใช่ผู้สงบยังไม่ใช่ผู้สงบจากกิเลสหรือผู้ระงับบาปอะไรจริงแท้นะดังนั้นคำว่านักบวชจึงมีทั้งที่เป็นภิกษุและสมณะภิกษุนั้นก็คือผู้ผ่านพิธีบวชโกนหัวนุ่งห่มจีวรมีรูปแบบบ่งบอกชัดเจนจึงแยกชัดว่าคารวาสไม่ใช่ภิกษุเพราะไม่ได้ไปห่มจีวรไม่ได้มีรูปแบบเป็นภิกษุคารวาสไม่ใช่ภิกษุเห็นรู้เห็นได้ง่ายส่วนสมณะรู้เห็นได้ยากจะอยู่ในรูปของภิกษุก็ได้อยู่ในรูปของคารวาสก็ได้แต่หมายเอาความจริงซึ่งเป็นนามธรรมตรงที่ผู้นั้นต้องบรรลุธรรมเพราะงั้นคารวาสที่บรรลุธรรมก็เป็นสมณะหนึ่งของพระพุทธเจ้าจะยิ่งเป็นสมณะถึงขั้นสกิทาขั้นอนาคาโอ้ก็ยิ่งเป็นสมณะแท้ๆนะไปเป็นนักผลิตไปเป็นนักบริการหรือไปเป็นนักบริหารก็ดีนะเมื่อเข้าใจตามนัยยะลึกซึ้งแม่นในจุดสำคัญกันได้แล้วว่านักบวชหมายถึงคฤหัสถ์ก็ได้หากมีสัจจะบรรลุธรรมจริงเพียงแต่ว่าเราไม่เรียกขานคฤหัสถ์ผู้บรรลุธรรมนั้นว่านักบวชว่าสมณะกันเท่านั้นเองนะเราไม่เรียกคฤหัสถ์ในว่านักบวชหรือสมณะเราไม่เรียกขานกันเหมือนเราไม่เรียกภิกษุว่าคฤหัสถ์นะเหมือนกับเราไม่เรียกภิกษุว่าคฤหัสถ์นะอันนึงมันรูปธรรมอันนึงมันนามธรรมนะเราไม่เรียกคฤหัสถ์ว่าสมณะว่านักบวชก็เหมือนเราไม่เรียกคฤหัสถ์ว่าภิกษุนั่นแหละก็ชั้นเดียวกันเพราะภิกษุมีรูปธรรมของภิกษุบ่งบอกชัดคฤหัสถ์ก็มีรูปธรรมของคฤหัสถ์บ่งบอกชัดนะเพราะฉะนั้นนักบวชหรือสมณะจึงไม่ได้หมายเอาความเป็นรูปธรรมเป็นสำคัญแต่หมายเอานามธรรมเป็นสำคัญและนามธรรมนั้นก็คือมรรคผลหรือความบรรลุธรรมที่เป็นอริยะที่เป็นโลกุตระตามสัจจะในบุคคลแต่ละบุคคลใครจะมีคุณธรรมแค่โสดาบันก็ยังมีคุณงามความดีที่วิเศษแบบโลกุตระสมฐานะสมณะที่หนึ่งเท่าที่เท่าเนื้อแท้ที่ตนมีตนได้ สกทาคามีก็มีเนื้อแท้แบบโลกุตระสมฐานะสมณะที่สองเท่าที่ตนมีตนได้อนาคามีก็มีเนื้อแท้แบบโลกุตระสมฐานะสมณะที่สามเท่าที่ตนมีตนได้อรหันต์ก็มีเนื้อแท้แบบโลกุตระสมฐานะสมณะที่สี่เท่าที่ตนมีตนได้ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกคนจะอยู่ในรูปของภิกษุหรืออยู่ในรูปของคฤหัสถ์ก็ตามหากศึกษาฝึกฝนตนจนสามารถบรรลุพุทธธรรมขั้นโลกุตระได้ก็คือผู้ได้ชื่อว่าสมณะและจุดนี้แหละที่สำคัญนักสำคัญหนาดังนั้นนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชที่มีพุทธธรรมแท้หรือบรรลุธรรมโลกุตระย่อมประพฤติตนแสดงออกได้จริงในสภาวะความเป็นอยู่ปัจจุบันจะเห็นในคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่สอดคล้องจริงกับวรรณะ9ตรงตามพระพุทธวจนะอย่างรู้เห็นเป็นชีวิตสามัญและจะสังเกตได้ว่าผู้บรรลุธรรมประพฤติตนแสดงออกจะไม่ใช่แค่เพียงเป็นมารยาทสังคมด้วยแต่จะจริงใจจริงกายทีเดียวเพราะผู้ที่มีพฤติภาพของวรรณะ9เป็นคนเลี้ยงง่ายคบหากันไปอยู่ไปก็เดี๋ยวก็รู้บำรุงง่ายเป็นคนไม่ดื้อดึงแม้จะมีอัตตาก็มีเวลามีวันปล่อยปลงอัตตาตัวเองนี่ฝากบอกไปตัวเดี๋ยวนี้มันเยอะรถมันก็รู้ตัวมันก็อยู่ไปก็เปลี่ยนแปลงได้รถตัวเองแต่ก่อนยึดแหมหน้าเขียวหน้าแดงตอนนี้ก็โอ้ยเข้าไปกราบไปขอรบเขาวะขออย่างพวกเราเนี่ยใครละบรรยายบอกว่าโอ้ยเราก็ไม่พอใครสิกมาศกล้าข้ามฝันดีนะที่บรรยายว่าโอ้เราแม้เกิดเรื่องจำเราก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาเขาไปทำทีคุยเขาหน้ายอมนะอย่าอะไรต่ออะไรนี่นะเป็นเรื่องที่มันฝึกหัดจริงของตนมันไม่ยอมมันตื้อมันติดมันยึดนี่ของข้านะใครจะแตะนะนี่อย่างนี้ข้าแม้อันนี้ไม่ชอบไม่ชอบใจข้าไม่ตรงทิฏฐิข้าไม่อย่างโอ้แล้วก็ยึดเอาเป็นเอาตายอารวาสด้วยนะไปหาเสียงด้วยหาพรรคหาพวกด้วย อะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นมันไปใหญ่แล้วหาพวกด้วยใครทนนี่มาแตะอันนี้ของข้าน้อยเดียวอ่ะโอ้โหขึ้นใหญ่เลยหาพวกหาพรรคหาเสียงไปเที่ยวเล่าคนนั้นเล่าคนนี้อย่างงี้ใครถูกแน่เห็นไหมอย่างงี้เลยนะแล้วก็เล่าในเรื่องเชิงดีของตัวเองนะไอ้เชิงหนึ่งพลางไว้นะพอจะหาเสียงเนี่ยมันต้องพลางเชิงไม่ดีของตัวเองไว้อันนี้ข้อบกพร่องแต่เอาเชิงดีมาหาเสียงพูดเพื่อที่จะได้หมู่ได้พวกมันก็รวนเรกันในกลุ่มในหมู่กันไปหมดนะแล้วเราก็ไม่สงบเราก็ไม่ได้ลดละกิเลสของเราเองเอาหน้าอัตตาใครอัตตามันก็ลดไปเถอะเอามันไว้ทำอะไรแกงส้มดีไงอัตตาเนี่ย ดีกับดอกแคร์แกงส้มหรือดีกับมะรุมแกงส้มก็กระเฉด127เช่นจริงกายจริงใจทีเดียวเช่นนักผลิตคฤหัสถ์คนหนึ่งนักผลิตนะผู้ได้ดับธรรมชาติที่เป็นโลกอบายสนิทสิ้นเกลี้ยงนักผลิตผู้นี้ก็คือสมณะที่หนึ่งโสดาบันถ้าเป็นผู้ดับถึงขั้นอวิชชาสวะในความเป็นโลกอบายสิ้นสมบูรณ์คนผู้นี้ก็จะเนี่ยไอ้ผู้นี้นี่มันต้องติดกันนะอันนี้ไม่ติดกันต้องตรวจจะพิมพ์ใหม่นี่ต้องตรวจแก้อยู่อีกเยอะนี่ไอ้วอกวักไม่ติดกันผิดจังหวะผิดช่องไฟนี่มีอยู่เยอะเหมือนกันในความเป็นอโลกอบายสิ้นสมบูรณ์คนผู้นี้ก็จะไม่ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์กับโลกอบายหรืออบายมุขบรรดามีไม่เสียเวลาแรงงานทางกายทางและทางสมองเงินทองไปกับอบายยาบันเทิงคือเสพสุขในอบายมุขและโลกอบายอื่นๆที่นับวันครีเอทีฟทั้งหลายต่างก็ปรุงแต่งขึ้นมามอมเมาปุถุชนคนครอบงำสังคมให้หนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นซึ่งก็เห็นกันเต็มโลกว่ามันเฟ้อ มันสูญเสียเวลาแรงงานทางกายและสมองเงินทองไปกับอบายมุขต่างๆเหล่านั้นอย่างน่าเสียดายเนี่ยชาวอโศกเราเนี่ยมันลดอันนี้มาได้มันไม่ฟุ่มเฟือยทุกวันนี้มันเยอะจริงๆมันมองๆกันความสวยความงามความสนุกรื่นเริงเบิกบานอะไรอเด็ดอร่อยทางสนุกรื่นเริงอะไรมันเยอะจริงๆแม้แต่การพนันก็ยังรัฐบาลก็ยังช่วยส่งเสริมอยู่ทุกวันนี้มันเยอะอบายมุขมันไม่ลดนะแต่พวกเราหลุดพ้นเขาจะมอมเมาเขาจะปรุงแต่งเขาจะมียังไงรัฐบาลจะรับรองหรือไม่รับรองช่างศีรษะรัฐบาลเถอะต้องสุภาพหน่อยพูดกับรัฐบาลนะเพราะงั้นเราก็หลุดพ้นนี่มันก็เราก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเราก็ไม่สุขไม่ทุกข์กับเขาเราก็ไม่ไปทำรัฐบาลเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำหน้าที่ทางรัฐบาลโดยตรงเราเป็นประชาชนเต็มขั้นเราก็ทำหน้าที่ของเราไปช่วยรัฐบาลได้บ้างก็ช่วยช่วยไม่ได้เพราะรัฐบาลท่านจะเอาอ่ะบางทีเราไปเดินประท้วงนะว่ารัฐบาลจ๋าอย่าเอาเลยอย่าขึ้นเงินเดือนให้สสเลยนะเนี่ยอะไรงี้ท่านฟังก็ดีไปถ้าไม่ฟังเราก็ไปทำอะไรท่านได้ท่านรับหน้าที่ไปแล้วบริหารเราไม่ได้ผู้บริหารเราก็อยู่หน้าที่ของเราฐานะประชาชนเนี่ยมันสูญเสียมันเฟ้อนะมันสูญเสียเวลาแรงงานทางกายทางสมองเงินทองไปกับอบายสุขต่างๆเหล่านั้นอย่างน่าเสียดายส่วนผู้ที่ยังหลงเสพหลงติดอยู่กับโลกอบายก็จะสุขๆทุกๆวนเวียนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วๆเล่าๆอยู่กับโลกอบายจะพักยกหรือเบื่อมันบ้างก็เพียงเป็นครั้งเป็นคราวนะเบื่อหรือพักไปนานๆก็มีนะจนกระทั่งนึกว่าตัวเองไม่มีแล้วอบายอย่างนี้บางทีมันพักไปทั้งชาติมันเบื่อตัวนี้มันเบื่อแล้วพักไปทั้งชาติแต่มันไม่ได้หลับเหตุนะเนี่ยพวกเรานี่ดีๆเถอะอบายมุขเนี่ยบางทีไม่ได้ดับเหตุหรอกแต่เรารู้แล้วเราก็มาอยู่กับหมู่ก็ดึงแบบนี้มันไม่มีอบายมุขมันก็ทนได้เพราะมันใส่เซฟแล้วปิดกุญแจแล้วก็เปลี่ยนรหัสแล้วโยนทิ้งแล้วทำเป็นลืมรหัสด้วยนะอีกหน่อยพวกนั้นนะมันทะลุเซฟออกมาเองนะอบายมุขพวกนั้นเดี๋ยวมันออกมาจากเซฟเองเพราะไม่ได้ดับเหตุไม่ได้ดับต้นเหตุเชื้อแท้ตัวตนของกิเลสเชื้อแท้มันไม่สมบูรณ์หรอกนะจะพักยกหรือว่าเบื่อมันบ้างก็เป็นเพียงครั้งเป็นคราวเพราะเขายังไม่มีวิชาเก้าที่จะรู้แจ้งแทงทะลุความเป็นธรรมชาตินั้นและยังไม่มีวิชาเก้าตามรู้ตามเห็นคืออนุปัสสีหรือวิปัสสนาญาณความจริงที่ตนได้ปฏิบัติกระทั่งละล้างกิเลสจนหมดตัวหมดตนสิ้นเกลี้ยงจริงอย่างรู้เห็นเป็นจริงปาตุภูตญาณญาณขั้นรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งที่ปรากฏนั้นเพราะไม่ได้เรียนรู้และปฏิบัติกระทั่งสามารถดับธรรมชาติที่ยังต้องหมุนวนอยู่กับสุขกับทุกข์นั้นลงสนิทได้จนสิ้นเหตุตัวแท้โดยมีวิชาเก้าเป็นธรรมาวุธวิเศษจัดการกับธรรมชาตินั้นๆและเห็นความดับเหตุของธรรมชาตินั้นๆโดยมีจรณะ15ครบครันตั้งแต่จรณะ1ศีลสัมปทาไปถึงจรณะ15และมีวิชาเก้าอยู่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวนะว่าฌานโตปัสสโตวิหารติแต่ถ้าผู้ใดมีวิชาเก้าซึ่งเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงครบทุกเหลี่ยมทุกซอกในธรรมะที่ตนบรรลุนั้นๆของตนผู้อื่นไม่พลอยรู้เห็นได้ด้วยเรียกว่าปัจจตังเวทิตโพมิญยุหิหรือมีญาณ7ซึ่งเป็นความรู้ในตนที่ผู้เป็นโสดาบันจะต้องมีของตนอันสามารถใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนได้สามารถอ่านกิเลสของตนอ่านการปฏิบัติที่เกิดมรรคเกิดผลของตนจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าตนมีความจนมีคุณสมบัติของความเป็นอริยะอย่างไม่คลุมเครือไม่วิจิกิจฉาผู้นั้นก็ย่อมมั่นใจได้แน่แท้เพราะรู้เห็นของตนเองก็ไม่งมงายไม่คลางแคลงไม่ต้องไปถามใครเพราะพิสูจน์ของตนด้วยตนเองอยู่ทนโทษ ผู้รู้แจ้งของจริงในตนเองทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเป็นนามธรรมขนาดไหนก็ย่อมรู้ได้ตามภูมิที่แท้ไปตามลำดับจึงเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมจริงๆนะมาคราวนี้คงจะพอเข้าใจขึ้นได้นะว่าธรรมะของพระเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์อย่างไรนะคงจะเข้าใจพอย้ำไม่เห็นอธิบายมาแล้วก็ย้ำไม่เห็นมันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเพราะงั้นเราได้ยินมานานว่าศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์อะไรไม่เห็นไปสร้างรถไฟฟ้ามาให้ใช้สักทีวิทยาศาสตร์อะไรไม่เห็นไปสร้างคอมพิวเตอร์มาให้ใช้สักเครื่องพุทธศาสนามีแต่ไปซื้อเข้ามาคนอื่นเขาคิดมาให้เท่านั้นไม่เห็นมีพวกชาวพุทธไปคิดอะไรมากมายนะส่วนมากเนี่ยดูเหมือนจะเป็นพวกชาวคริสต์เขาคิดมาเนาะชาวพุทธเราไม่ได้คิดเท่าไรหรอกแม้จะเป็นชาวญี่ปุ่นก็เป็นพุทธประเภทที่โอ้โหเมื่อวานนี้ดูข่าวเขาเอามาฉายข่าวเขางานโอ้โหข่าวเมื่อวานนี้ดูเมื่อวานนี้ฉลองกันใหญ่เลยกับพวกชาวโศกกลุ่มหนึ่งฉลองอะไรรู้ไหมศิวลึงฉลองกันใหญ่เลยมีรูปปั้นศิวลึงโอ้โหสีแดงสีดำสีครับท่านอะไรเต็มไปหมดฮะอะไรนะเฮ้ hey, มันวิปลาสใหญ่แล้วนะเราเนี่ยพูดสับสนอย่างชาวญี่ปุ่นดูข่าวชาวโศกเหรอพวกญี่ปุ่นแล้วก็มาพูดว่าชาวโศกมันสัญญาวิปลาสใหญ่แล้วหมดเนี่ยแต่พวกคุณก็คงไม่สับสนใช่ไหมเพราะพวกคุณเป็นชาวอโศกไม่ยอมรับอยู่แล้วเนาะคือชาวญี่ปุ่นข่าวเมื่อวานเนี่ยชาวญี่ปุ่นฉลองกันใหญ่โอ้สนุกสนานทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงชาวญี่ปุ่นไปกอดหุ่นให้ศิวลึงเขามันก็โอ้ทำกันเต็มที่กันอยู่ไม่เขาก็สนุกสนานเขาไปนะมันก็อย่างนั้นแหละไม่มียานรู้นะไม่มีความเข้าใจเนี่ยมันไม่ชัดเจนทีนี้พวกเรามาเรียนรู้แล้วจะเห็นได้ว่ามันชัดเจนแล้วของพระเจ้าเนี่ยมันวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เลยว่าแม้เป็นนามธรรมเป็นกิเลสเป็นอาการทางใจในใจก็จับตัวตนมันได้มันเป็นอาการลิงคนิมิตถ้าเข้าใจภาษานี้ถึงสภาวะอาการเรารู้แล้วอาการที่อาตมาถามทวนถามพวกเราเมื่อเราโกรธหรือเมื่อเราเกิดราคะเกิดโลภะอาการใจของเรามันอยู่ในตัวเรามันไม่อยู่ที่หัวมันไม่อยู่ที่หน้าผากมันไม่ได้อยู่ที่ตรงใจทั้งที่อภิธรรมที่ดัดจริตไปอธิบายเนี่ยนะเพราะอภิธรรมอ่ะมันอยู่ที่ห้องที่4ที่3เป็นน้ำสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองอะไรเขาอธิบายไปอาตมาอ่านเคยอ่านผ่านฮู้พวกนี้นี่อุตริหาเรื่องอวดเก่งมันอยู่ที่หัวใจช่องที่นั้นช่องที่นี้เป็นสีน้ำอย่างนั้นสีน้ำเหมือนสีใครเคยเรียนมั้งอภิธรรมเขาอธิบายอย่างเงี้ยไม่มีเลยเหรอได้ยินเคยได้ยินใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นนั่งเรียนกับเขาเอ๊ะพวกเรานี่ไม่เคยผ่านกันมาเลยเลยเรียนอภิธรรมโอ้โหท่านพุทธทาสเรียกว่าพวกอภิธรรมเม็ดมะขามนับจิตเป็นดวงดวงดวงดวงดวงดวงดวงที่จริงมันมีความรู้มันมีความหมายที่ดีหลายอย่างแต่แกเลยเถิดไปเยอะในอภิธรรมเนี่ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นหลงภาษาวิชาการที่ลึกซึ้งมันเป็นความหมายลึกซึ้งทั้งนั้นเลยติดยึดหลงตัวหลงตนว่าตัวเองเรียนชั้นสูงแต่เสร็จแล้วไม่รู้จักสภาวะแล้วอธิบายมีอาจารย์รุ่นหลังๆไปเรียนนี่แล้วก็ติดแล้วก็ปรุงแต่งภาษาเพิ่มขึ้นไปบานปลายเป็นภาษาบานปลายเยอะและอธิบายนึกว่าเป็นของจริงปลอมอยู่ในพระอภิธรรมมันเยอะอธิบายว่าเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยวิญญาณมันสิงสถิตมีที่อยู่มีอะไรทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีที่อยู่นะมีกุหาสยังคือมีตัวร่างกายนี้เท่านั้นเป็นเหมือนถ้ำกุหาสยังเหมือนห้องคันตโพนะเหมือนถ้ำกุหาสยังนี่เป็นตรงนอกนั้นไม่มีหรอกแล้วก็ว่าแม้จิตวิญญาณอยู่ที่ตรงหัวใจในช่องนั้นช่องนี้เป็นลักษณะมีสีน้ำเงินหรือสีแดงอะไรแต่จำไม่ได้ดูไม่ใช่สีน้ำเงินอะไรของเขาว่างั้นนะไม่มีจิตวิญญาณไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่ปลายเท้าไม่ได้อยู่ที่ตับที่ไตตรงไหนมันไม่อยู่มันเป็นนามมาทำเป็นอาการเป็นอาการทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนว่ารู้นามรู้รูปนามได้ด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศพระไตรปิฎกเล่ม9 ข้ออะไรอาตมาจำข้อไม่ได้อยู่ในท่านตัดไปเรารู้รูปนามนะด้วยอาการลิขานิมิตอุเทศเขาไม่เคยเอามาสอนกันหรอกอันนี้อาตมาเจอในพระไตรปิฎกเองเห็นแล้วก็ไปรู้เห็นในพระบาลีเองก็เอามาสอนพวกเรามาขยายความแล้วพวกเราพอสอนเนี่ยพวกเอาไปใช้ได้ใช่ไหมเอาไปปฏิบัติได้รู้จักอาการรู้นิมิตรู้เครื่องหมายของมันมันเป็นมันบอกเครื่องหมายมันรู้อาการอย่างนี้มันเป็นเครื่องหมายว่าเป็นเหมือนเครื่องหมายบอกเพศอย่างเงี้ยลิงคะแปลว่าเพศแปลว่าความแตกต่างกันลิงคะแปลว่าบอกเพศมันแตกต่างกันนะอันนี้เป็นเพศผู้อันนี้เป็นเพศเมียอันนี้เป็นอาการโรคราคะอันนี้เป็นอาการโทสะมีเครื่องหมายบอกนี่มันโทสะนี่มันราคะมันต่างกันหรือแม้แต่มันมากกับมันน้อยมันมีเครื่องหมายบอกมันมีอาการบอกมันมีน้ำหนักบอกมันมีความต่างกันแม้มากกับน้อยก็ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนู่นน่ะเอามาฉายเลยอัดมาพอดีในพวกญี่ปุ่นมันนู่นน่ะศิวลึงแต่งโลกมีทุกสีทุกด่างอะไรทำอะไรนู่นน่ะอย่างนี้ก็ฉลองกันคือเขาไม่รู้เอาละพอตัดนะเดี๋ยวไม่สนใจอาตมาไปสนใจพวกนั้นหมดไปสนใจอันนั้นหมดไม่มาสนใจอาตมาเลยแหมอาตมาไม่กล้าแข่งนะพวกนี้อาตมามันพวกว่างๆไม่แข่งกับพวกที่มีสีสันอย่างนี้ได้ไงอาตมาสู้ไม่ได้นะมาอาการร้ายนั่นอาการร้ายนะเพราะเรารู้อาการลิงคะนิมิตอุเทศคือคำอธิบายคำสอนเนี่ยที่อุเทศคุณมีคำอธิบายมันได้ว่าอันนี้มันมีคำอธิบายนะรูปนามอันนี้มีคำอธิบายนะอันนี้ว่าราคะอันนี้ว่าโทสะมีคำอธิบายคุณพูดภาษาเป็นคุณอธิบายได้นะมีอุเทศได้ยกข้อยกหัวอะไรข้อเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาคุณมีอุเทศคนอธิบายอุเทศคือผู้อธิบายคนมีอุเทศคือเรามีคำอธิบายได้ว่าอันนี้คืออะไรคุณพูดภาษาเป็นคุณอธิบายได้นะมีอุเทศได้ยกข้อยกหัวอะไรข้อเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาคุณมีอุเทศคนอธิบายอุเทศคือผู้อธิบายคนมีอุเทศคือเรามีคำอธิบายได้ว่าอันนี้คืออะไรนะนี่รู้รูปนามไม่ใช่มันรู้แล้วมันก็พูดไม่ออกไม่ได้ไอ้ที่มันไม่ออกมันอาจจะมีลึกซึ้งมันยังพูดไม่ได้อธิบายไม่ได้แต่มันรู้ในตัวเราได้ว่าเรายังมีอุเทศแต่เรารู้แล้วมีนิมิตรู้เครื่องหมายรู้เรารู้ได้โดยเราอาการนี้เรารู้เป็นนามธรรมขนาดไหนเรารู้เพราะฉะนั้นคนรู้รูปนามก็คือมีรู้ได้โดยอาการลิงคะนิมิตอุเทศมันแตกต่างกันนะพอพูดอย่างนี้มาว่าแตกต่างอย่างนี้อย่างนี้มันแตกต่างกันอย่างนี้เช่นจิตต่างกับวิญญาณอย่างไรวิญญาณต่างกันกับมโนอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาตมารู้อธิบายยากเคยอธิบายบ้างนะต่างๆแต่มันต่างกันนะหรือธรรมชาติกับธรรมะต่างกันอย่างไรอย่างนี้อธิบายได้นะคนสามารถอธิบายบางคนรู้นะแต่ยังอธิบายไม่ได้แต่อาการรู้ว่านี่ธรรมยังเป็นธรรมชาติยังไม่ใช่ธรรมะขั้นสูงเพราะฉะนั้นจะบอกว่าธรรมชาตินี่ขั้นสูงสุดคนรู้ธรรมชาติหรือขั้นสูงสุดไม่ใช่ต้องธรรมะขั้นสุญญตาที่สูงสุดกว่าธรรมชาติต้องไม่มีชาติถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติก็คือธรรมชาติมันยังไม่สุดถ้าธรรมะไม่มีธรรมชาติสุดกว่าธรรมะที่ไม่มีธรรมชาตินั่นแหละนั่นสุดกว่าหรือธรรมะไม่มีชาติธรรมะมีชาติอยู่เป็นธรรมชาติยังไม่สูงถ้าธรรมะไม่มีชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นพูดได้นะอ้าวมันจะหมดเวลาด้วยจะจบด้วยนะเกือบจบแล้วถึงไหนแล้วฮะเพราะฉะนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณสมบัติมนุษย์ที่พึงมีพึงได้ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองคือความรู้วิเศษของพุทธและความประพฤติประเสริฐวงเล็บวิชาและจรณะนะความรู้วิเศษของพุทธและความประพฤติประเสริฐวิชาคือความรู้วิเศษของพุทธจรณะคือความประพฤติประเสริฐแล้วทรงเอามาประกาศสอนแก่มนุษยชาติถ้าผู้ใดที่ยังไม่มีวิชา9จรณะ15อย่างสัมมาทิฏฐิแล้วไซผู้นั้นก็ยังไม่สามารถจัดอยู่ในฐานะ นักบวชโลกุตระซึ่งต่างกันกับนักบวชโลกียะแน่ๆส่วนจะต่างกันอย่างไรนั้นย่อมมีในสำคัญก็จะได้สาธยายกันในโอกาสข้างหน้ารู้สึกว่าผัดไว้เยอะเหลือเกินเนาะผัดไว้เป็นก็ยาวเดี๋ยวจะมีอีกเล่มสองเล่มสามนี้อีกนะจะมีไปอีกนะผัดไว้อย่างนี้แหละมันก็จะอธิบายไปมีการสอนมาผิดๆว่าพระคราสุดท้ายวิชาวงเล็บเปิดซึ่งก็อันเดียวกับวิชา8นะวิชา9อาตมาเรียกวิชา9ซึ่งก็อันเดียวกันกับวิชา8ที่โบราณอาจารย์กล่าวไว้นั่นแหละวงเล็บปิดนี้นะวิชา9นี้เป็นอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ดังนั้นวิชา9จึงไม่ใช่วิชาพาตรัสรู้บรรลุธรรมของพุทธจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ว่างั้นนะก็ขอยืนยันว่าผู้จะบรรลุธรรมของพุทธทุกคนต้องมีวิชา9ถ้าไม่มีบรรลุไม่ได้นะนี่อาตมาพูดแต่โบราณอาจารย์นั้นเขาสอนกันมาพูดมาว่าวิชา9มีก็ได้ไม่มีก็ได้บรรลุธรรมได้เขาว่างั้นอาตมาพูดต่างกันต้องมีต้องบรรลุธรรมด้วยวิชา9ต้องมีวิชา9ไม่มีวิชา9บรรลุไม่ได้นะเพราะไม่เป็นไปตามสวากขาตธรรมไม่เป็นไปตามที่พระพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเอามาประกาศไว้ดีแล้วนะพระธรรมของพระพุทธเจ้านะก็สรุปเข้าเรื่องของวิธีพุทธอันนี้นะที่เราเองเราได้เรียนมาในเล่มหนึ่งและวิธีพุทธเล่มหนึ่งแล้วนะก็จะได้เห็นได้ว่าทิศทางของศาสนาพุทธเรานั้นมีเป้าหมายทำให้เราเป็นคนที่เป็นคนประเสริฐเป็นคนยิ่งขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ตื่นอะไรรู้ว่าอ๋อคนควรจะเป็นคนชนิดใดควรจะเลือกทิศทางอย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรนั่นคืออ๋อรู้สึกตัวสักทีตื่นสักทีตื่นจากความจมอยู่ในโลกียะเมาอยู่ในโลกียะหลงอยู่ในโลกียะหลงเสพสุขเสพทุกข์แสวงหาเราอยู่อย่างนั้นน่ะเขาหลอกไปอยู่งั้นวนเวียนอยู่ในสุขในทุกข์บางคนน้อยได้น้อยก็สุขได้บางคนได้มากจึงจะสุขอะไรก็แล้วแต่สุขทุกๆวนอยู่กับโลกีเพราะงั้นข้อสำคัญก็คือรู้จักโลกีตื่นจากความเป็นโลกีตื่นขึ้นมาโอ้โหเนี่ยเราหลงจมกับอยู่โลกีมานานสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยดีไม่ดีโลกีนั้นต่ำต้อยระดับอบายมุขด้วยระดับโลกอบายโลกชั้นต่ำสูงขึ้นมาแม้โลกชั้นสูงได้ก็ยังเป็นโลกีอีกตั้งหลายระดับอยู่ในโลกกระทำอยู่ในโลกกามโลกอัตตาอัตตานี่ซ่อนอยู่ตั้งแต่อบายมุขยึดเป็นตัวตนตั้งแต่อบายมุขนะโลกกามโลกกระทำเสร็จแล้วเรามาตื่นขึ้นมารู้เท่าทันโอ้เราถูกผูกถูกยึดถูกติดเราโง่เอาวิชาหลงวนอยู่นั่นน่ะเสร็จแล้วก็มาเรียนรู้จนกระทั่งละล้างได้ในภาคที่เรียกว่าผู้เบิกบานนี่ก็คือในภาคปฏิบัติธรรมนั่นแหละเมื่อคุณรู้ตัวแล้วคุณก็จะตั้งหลักเกณฑ์ตั้งศีลตั้งกรรมฐานตั้งสัจจะอะไรก็ตามจะตั้งตบะอะไรก็เลี้ยวแต่แล้วแต่จะเรียกคือตั้งหลักเกณฑ์นั้นให้แก่ตนเองแล้วปฏิบัติเพื่อละล้างเพื่อเลิกให้ได้ในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยมันก็จะต้องสังวรจะต้องเคร่งคุมจะต้องสู้ทนจะต้องฝืนต้องอดใช่ไหมนั่นคือจิตมันยังลำบากคุณในภาคปฏิบัติอยู่จิตก็จะลำบากเรียกว่าวิปฏิสารจิตมันลำบากในขณะมีศีลสมาทานศีล นั้นอยู่ปฏิบัติศีลยังไม่ได้ยังไม่ลดละจางคลายยังไม่ดับเหตุมันได้ยังสู้มันอยู่มันเล่นละคว่ำเขาเมาอยู่เรื่อยเลยมันก็ยังวิปฏิสารยังลำบากจนกว่าเราจะสามารถลดละจางคลายมันได้มาเรื่อยๆจิตก็ค่อยๆลำบากน้อยลงไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เรียกว่าอวิปฏิสารเ เพราะปฏิบัติศีลมีอนิสงส์มีผลคืออวิปฏิสารไม่ลำบากคำว่าไม่ลำบากก็คือถ้าไม่ลำบากสุดก็ได้หมดเพราะฉะนั้นเริ่มได้มานิดหน่อยก็ลดความลำบากลงไปนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้ดีอ่ะนะยังไม่ได้ดีจิตของเราก็จะมีปิติบ้างว่าเออสู้มันได้หมัดหนึ่งก็ยังดีว่าเก็บคะแนนยับได้ทีนึงโอ้โหน็อกมันคว่ำไปทีนึงมันลุกขึ้นมาใหม่มันแรงกว่าเก่าอีกซัดกันไปอีกต่อไปมีปิติที่เรายังมีหมัดยังมีความสามารถทำให้มันลดได้เป็นครั้งเป็นคราวคณิกะนะเป็นคณิกะสมาธิได้ครั้งได้คราวทำไปเรื่อยๆเป็นอุปจารสมาธิสะสมคะแนนสะสมผลไปเรื่อยๆปีติหรือปาโมดนะในศีลนี้ท่านจะอธิบายละเอียดเลยว่ามันจะมีอวิปปิสารประกอบไปด้วยปมุจฉะประกอบไปด้วยปีติประกอบไปด้วยปัสสัทธิประกอบไปด้วยสุขพวกนี้ก็เป็นอาการที่มันเจริญขึ้นมามันเริ่มดีนะยินดีกับมันหน่อยดียิ่งขึ้นก็ดีเป็นปีติเนี่ยมันเป็นยินดีที่ชื่นชมชื่นชอบมันมีกำลังของความยินดีสูงกว่าปาโมทหรือปามุจฉะซึ่งเป็นความยินดียินดีที่มันมันดีนะแต่มันก็ยังมันยังหนักอยู่มันยังเป็นสังขิตังวิจิตังก็ตามมันยังต้องเคร่งคุมต้องอึดต้องอัดต้องหรือบางดีกระเด็นกระดอนกระจอนกระจายยังรวบรวมยังไม่ติดวิจิตังจิตังสังขิตังจิตังก็เป็นในแง่เชิงที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนส่วนวิจิตังจิตังก็เป็นในแง่ที่มันก็ฟุ้งกระจายนั่นเป็นลักษณะฟุ้งท่านแปลภาษาง่ายๆฟุ้งซ่านทีนมิตะอันนี้เหมือนทีนมิตะห่อเหี่ยวหดห่อหดหูห่อเหี่ยวมันเป็นกลุ่มมันอันนี้มันก็กระจวนกระจายมีลักษณะของมันต่างกันสองอย่างปื้มันยังไม่เป็นหมวดเป็นหมู่ยังไม่เป็นเอกคตายังไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนยังไม่เป็นยูนิตี้ยังไม่เป็นเอกภาพยังไม่เป็นหน่วยรวมที่อยู่ในกรอบของเราที่กำหนดได้มันยังเก่งกว่าเราอยู่ยังต้องใช้กำลังเคร่งคุมสู่ฟื้นอยู่นี่เรียกว่านี่อธิบายเป็นรูปธรรมให้มันละเอียดให้ฟังเพราะงั้นในผู้ที่ปฏิบัติธรรมอ่านอาการจิตพวกนี้เป็นนี่ก็จะรู้ฐานะของตนรู้อินทรีย์พละของตนวัดศีลปฏิบัติเมื่อมันเป็นปัสสัทธิมันก็คือสงบระงับจากปมุจฉะปีติปัสสัทธิมันก็สงบลงมาเรื่อยๆสงบจากเหตุกิเลสพอสงบลงมาสงบลงมาเราก็ยิ่งรู้โอ้ยิ่งสงบมามันก็เป็นสุขแบบสงบศีลมันก็มาจากเนี่ยองค์อานิสงส์หรือผลของการปฏิบัติศีลที่เป็นกุศลที่เจริญที่ฉลาดมันก็จะเป็นผลมาถึงปัสสัทธิถึงสุขถึงสมาธิสั่งสมคุณภาพจิตนั้นลงเป็นความตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิตามที่เราปฏิบัติมรรค7องค์หรือปฏิบัติจรณะปฏิบัติไตรสิกขาเหมือนกันหมดแต่ถ้าเข้าใจแล้วอธิบายแล้วมันจะมาหากันได้หมดนะเพราะเมื่อเราปฏิบัติจนสมาธิแล้วจากสมาธิก็ไปเป็นยถาภูตญาณทัศนะคือปัญญาที่จริงศีลสมาธิปัญญาขยายตรงวิปฏิสารปมุจฉะปีติสุขปัสสัทธิสุขก็ขยายเจตสิกต่างๆที่เห็นว่าระดับของมันว่ามีระดับของความเจริญเป็นขั้นเป็นตอนมีคุณลักษณะอย่างไรคุณลักษณะของอย่างปามุจฉะหรือยินดีแบบนั้นพอปีติก็ยินดีที่มีคุณลักษณะสูงขึ้นมีอะไรมากขึ้นสงบปัสสัทธิก็คือคุณลักษณะมุมหนึ่งสงบจากไอ้สิ่งที่เราลดได้นั่นแหละไอ้ดีนดีฟูใจเนี่ยก็เป็นอีกเชิงหนึ่งของจิตมันเกิดจริงแล้วมันก็สงบจากกิเลสเพราะผลที่เราได้เสร็จแล้วก็เป็นการสุขอย่างเพราะกิเลสมันสงบมาไม่ใช่สุขที่บำเรอกิเลสนะไม่ใช่บำเรอสุขสมเสพสมตามมันได้สมใจที่เป็นกิเลสเป็นอัตตาไม่ใช่ถูกเพราะว่าเราทำผลสำเร็จเพราะเราดับลงล้างมันไปตัวที่เราจะทำลายกำจัดให้ไปหาศูนย์ให้ไปหานิโรธไปหานิพพานโดยดับสมุทัยตัวเหตุทุกสมุทัยจนไปถึงทุกนิโรธโดยวิธีปฏิบัติมรรคองค์8มรรคองค์7จรณะ15ไตรสิกขาโพธิปักขิยธรรมอะไรก็ตามใจ เป็นภาคปฏิบัติที่แท้สอดคล้องกันขยายความได้เอามาเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์กันก็ได้แต่มันจะสับสนคนที่ไม่รู้กับปนกันไปหมดภาษาแต่คนมีสภาวะแล้วจะไม่สับสนหรอกเพราะงั้นเมื่อเป็นยถาพุทธญาณทัศนะจริงๆยถาพุทธญาณทัศนะคือปัญญาปัญญามีมาตั้งแต่รู้ว่าศีลคืออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติตรงตามทุกนิโรธคามินีปฏิปทาตรงตามมรรควิธีมรรคองค์8ก็ตามตรงตามที่ท่านอธิบายไว้ไหมว่าทางปฏิบัติต้องให้ดูอย่างนี้นะทางปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้นะสังเกตอ่านนะมันเกิดเมื่อใดเกิดจากทางความคิดเกิดจากทางวาจาเกิดจากทางกายกรรมวจีกรรมเกิดจากทางการประกอบอาชีพเกิดจากสิ่งแวดล้อมอย่างนี้อย่างนี้เกิดจากโภชนีมัตตัญญุตาเกิดจากอินทรีย์5ที่ไปสัมผัสแต่ต้องอยู่อย่างไรก็แล้วแต่แล้วก็อ่านนามธรรมอ่านจิตอ่านกิเลสรูปนามของเราออกแล้วก็ปฏิบัติถูกตัวถูกตนของมันลดละลงมีปัญญาตามมาทั้งหมดในขณะที่ปฏิบัติเรียนรู้ที่ปฏิบัติลดละกิเลสเนี่ยคือทำฌานทั้งสิ้นเพ่งรู้เพ่งเผาเพ่งกำจัดฌานทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นพอหมดยถาพุทธญาณทัศนะแล้วก็นิพพิทาวิราคะก็เบื่อหน่ายบอกแล้วเบื่อแบบโลกีก็อย่างหนึ่งเบื่อนายคลายกำหนัดนี่ก็อีกอย่างหนึ่งเสร็จแล้วกิเลสก็จางก็คลายวิราคะนี่ที่จริงใช้แทนวิมุตติก็ได้เป็นซินโนนิมกันเป็นคำซินโนนิมนั่นเป็นคำที่ซ้อนใช้แทนวิราคะหรือวิมุตติมันก็จางคลายลงมาจนสุดจนหมดได้หรือเป็นนิโรธก็ได้วิโมกวิมุตนะวิราคะอะไรพวกนี้ก็เป็นคำซินโนนิมทั้งนั้นเป็นคำที่ใช้แทนกันได้นะเป็นภาษาเขาเรียกภาษาไทยๆเขาเรียกครับไวยพจน์เป็นไวยพจน์ไม่เคยได้ใช้เลยเนาะคำว่าไวยพจน์เป็นภาษาเป็นคำไวยพจน์เป็นคำที่ใช้แทนกันได ้ตรงนี้ในเบื่อในคลายกำลังในโลกุตระนี่คลายกำหนัดกำลังยังไม่คลายโลกุตระนี่ โลกีนี่คลายกำลังว่างั้นนะคือมันไม่มีกำลัง ก็จะเบื่อก็ถ้ามีกำลังก็ไม่เบื่อ โลกีถ้ามีกำลังก็ไม่เบื่อใช่นี่ก็มีเชิงคิดของเขาอย่างหนึ่งซึ่งก็ได้คนอื่นใครจะมีเชิงคิดที่จะมันละหน่ายคลายได้ก็ดีนะเอาไปใช้เป็นเชิงละหน่ายคลายเป็นเชิงคิดอย่างนี้ก็ใช้ได้นะเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่จะทำให้ละหน่ายคลายพิจารณาให้มากอ่านตรวจสอบพิจารณามากเพราะฉะนั้นกิเลสมันจางคลายเป็นยถาภูตญาณทัศนะเป็นนิพพิทาเป็นวิราคะเป็นวิมุตติญาณทัศนะสุดยอดวิมุตติหมดมีญาณทัศนะรู้ตลอดสายรู้ตลอดสายปฏิบัติศีลเป็นกุศลยังความเป็นอรหันต์ให้บริบูรณ์โดยลำดับด้วยประการอย่างนี้นะเพราะงั้นเรามาเรียนทิศทางนี้แล้วเสร็จได้ประโยชน์มาเห็นมายิ่งยุคนี้อาตมาว่ายิ่งเปรียบเทียบกับโลกีได้ชัดเพราะโลกีมันหยาบมันเห็นชัดมันหยาบมันทรมานมันใหญ่มันร้ายมันแรงมันน่าเกลียดเห็นชัดเพราะใครมีญาณเห็นโลกีแล้วหน้าหน่ายหน้าคลายหน้ากลัวหน้าหิริหน้าโอตตัปปะคนนั้นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นจากโลกีแล้วรู้ไม่ใช่ไปตื่นเข้าไปหานะตื่นเต้นโอ้โหไปต้อนรับนักร้องดารานักร้องมาแต่ละคนมันกรีกาดวีดวายพวกเรานี่เฉยนักร้องคนไหนนักร้องไม่รู้จักด้วยซ้ำเฉยเฉยไม่ต้องไปห่วงหรอกชักมันเถอะจะเฉยก็ชักมันเถอะอาตมาพยายามจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้รู้จักสังคมรู้จักโลกเขาปรุงแต่งเรื่องนี้หยิบมาพูดสู่คุณฟังเพื่อหยิบมาประกอบการอธิบายเพื่อให้รู้เห็นให้เข้าใจคุณไม่รู้คุณฟังแล้วคุณก็ไม่เคยรู้แต่ก็มารู้ตามที่อาตมาบอกดูอันนั้นเด้อแม่ข่าวคราวอันนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มารู้ได้ได้ฟังจากอาตมาไปบ้างแต่อาตมาหยิบเรื่องจริงจากสังคมมาเปรียบเทียบให้ฟังมาเปรียบเทียบให้เห็นให้เข้าใจจะเห็นได้ชัดนะเมื่อเราจะเห็นว่าเมื่อเรามาโลกุตระแล้วมันมีความจริงคุณเองคุณเป็นคนตัดสินของใครของมันคุณละนายคลายได้อันนั้นอันนี้มาในโลกอบายโลกกามารมโลกกามคุณขนาดนั้นโลกกระทำลาบแล้วก็ทิ้งมาโอ้แต่ก่อนนี่ฉันได้วันละแสน เดี๋ยวนี้มันได้วันละร้อยก็ยังต้องแต่งแค่นั้นร้อยจนตายก็ไม่ก้าวหน้าเออไม่เอาแล้ววันละร้อยก็ไม่เอาทำงานฟรีลาเพนะลาพังนิชเคิงสนาตาไม่ใช้ลาบแหลกลาบอะไรแล้วอยู่กินอยู่ใช้ไปอยู่กับหมู่กลุ่มคุณก็พัฒนาขึ้นมานะไปตามลำดับนะพระผู้ใดเรียนรู้โลกกระทำหรือริโลกียะแล้วก็รู้จากโลกียะที่ชัดเจนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นรู้เท่าทันโลกียะธรรมชาติของโลกียะเป็นเช่นนี้ดับธรรมชาติที่ไม่ต้องไปวนเวียนอยู่ในธรรมชาติจนไม่สุขไม่ทุกข์เลยสุดยอดคือไม่สุขไม่ทุกข์เลยดับเหตุแห่งทุกข์เท่านั้นก็หมดสุขแล้วเพราะสุขกับทุกข์เป็นของคู่เหมือนเหรียญสองด้านไม่มีทางแยกกันถ้ามีสุขก็มีทุกข์มีทุกข์ก็มีสุขนอกจากวูปสมะหรืออุปสมะหรือนิพพานเราเอาสุขมาแถมเท่านั้นเองอาศัยเรียกว่ามันเป็นความสุขแบบพิเศษไม่ใช่โลกียสุขมันเป็นโลกุตรสุขถ้าเข้าใจโลกุตรสุขแล้วชื่อสุขสุญญตาสุขนิพพานสุขศูนย์ถ้ารู้ชัดรู้เจนก็จะเข้าใจดีนะเพราะงั้นถ้าผู้ใดได้มาทำแล้วก็ได้ประโยชน์ไปเป็นธรรมสมควรแก่ธรรมทุกวันนี้อาตมาภาคภูมิใจที่มีคนมาพิสูจน์ธรรมะโลกุตระของพระพุทธเจ้าได้นะมีเป็นกลุ่มหมู่เลยจนเป็นสังคมพุทธมีพุทธบริษัทมีอุบาสกอุบาสิกาที่มีการลดละโลกกระทำได้เพราะงั้นใครอยากจะรู้ตัวเองดีจริงๆก็ใช้เตวิชโชตรวจอ่านดีๆนะเมื่อไรจะตรวจไปตามขณะนี้ยิ่งดีตรวจเป็นปัจจุบันเนี่ยขณะนี้เนี่ยสัมพันธ์กับโลกอบายแต่โลกอบายในตัวเราน้อยในพวกเราน้อยโลกกระทำลาภยศสรรเสริญมันก็พอมีเกี่ยวข้องนะหรือโลกกามอารมณ์ก็มีในพวกหมู่พวกเราหรืออัตตานี่แหละเยอะมันจะเป็นอันสุดท้ายแล้วมันจะละเอียดออกไปอัตตานะแม้แต่กามมันเหลือน้อยรูปราคะรูปราคะสังโยชน์เบื้องสูงมันก็ไม่มีที่ทำให้เราเกิดแต่มันก็น้อยมันไม่หมดเกลี้ยงเท่านั้นเองต้องตรวจตราให้หมดเป็นมานะนี่แหละอัตตาถือดีหรือยังมีส่วนมีเศษอยู่ก็เรียกว่าอัตตาเท่าที่มันเหลือเป็นอาสวะหรืออุทจักอุทจักนี่นับเป็นอาสวะหรืออนุสัยได้อุทจักสุดท้ายมันเหลือสิ่งที่ยังฟุ้งกระจอนกระจายอย่างพริ้วพรายยังเหลือเศษธุลีละอองเป็นฟองเป็นฝอยอะไรอยู่เนี่ยคุณก็จะต้องตรวจความสุดยอดพวกนี้ให้ได้แล้วก็ล้างละจริงเราจะเห็นสังคมที่เป็นสังคมที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเป็นต่อประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะคนของพุทธนั้นจะไม่ขี้เกียจและจะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นจิตวิญญาณพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณพระพรหมเป็นอัปปมัญญาแต่เป็นจิตที่มันเห็นคนเขาทุกข์เห็นคนเขาเดือดร้อนและมันก็ไม่คมไม่เบ่งไม่รังเกียจแล้วก็จะสอนจะช่วยจะช่วยอย่างไรเพื่อให้เขาได้พ้นทุกข์ด้วยเมตตามันจะเกิดกรุณาถ้าสามารถทำได้เราก็จะช่วยจะทำลงมือช่วยแล้วก็เมื่อเขาพ้นทุกข์ได้กับมุทิตาก็ยินดีในสิ่งที่ดีนั้นแต่ไม่ติดดีนั้นไม่ยึดดีนั้นต่อเป็นแต่เพียงตรวจสอบผลนั้นมุทิตารู้ว่าดีดีนี่แปลว่ายินดีนะดีแล้วสำเร็จแล้วอะไรดีแล้วจบแล้วแล้วก็ไปอุเบกขาวางจิตก็วางดีแล้วก็ดีไปไม่ยึดไม่ติดเป็นเราเป็นของเราเราได้ทำดีเราได้ช่วยเขาจนได้ดีคนเขาพ้นทุกข์เขาเจริญเขาลดกิเลสเขาเป็นพระอริยะเขาเป็นพระอรหันต์ก็ตามช่วยเขาได้แล้วก็วางหมดหน้าที่อุเบกขาเฉยวางจะลืมซะก็ได้ไม่ลืมว่าช่างมันแต่มันจิตไม่เกี่ยวไม่เกาะอะไรไม่ติดไม่ยึดไม่ลืมก็ไม่เป็นไรไม่ลืมก็ดียิ่งดีจำได้อยู่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่ได้ทำผิดทำไปอะไรกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะมีจิตเป็นพระเจ้าพุทธสามารถพิสูจน์จิตวิญญาณพระเจ้าได้นี่แหละจิตวิญญาณยิ่งใหญ่สมัยโบราณเป็นพระพรหมก็อย่างนี้แหละเขาก็บอกไว้แล้วเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาส่วนอย่างศาสนาอื่นๆเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ศาสนาสมัยใหม่รุ่งเรืองกว่าศาสนาว่าฮินดูเรื่องกับศาสนาพราหมณ์ก็ตาม ก็มาหาจุดเดียวกันนี่แหละมาเป็นผู้ที่ช่วยโลกสร้างโลกเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานเป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์เขาอธิบายว่าอย่างนั้นพระผู้สร้างสร้างหมดสร้างจนโอ้โหแต่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะเป็นอัตวาทุปาทานยึดได้แต่ภาษามาเล่ามาว่าความจริงไม่มีใครรู้หรอกแต่เอาเถอะนั่นไม่พิสูจน์ไม่ได้พุทธไม่เอาพุทธเอาสร้างได้จริงๆสร้างอะไรสร้างยิ่งใหญ่ที่สุดก็สร้างพระเจ้างงใช่ไหมสร้างพระเจ้าสร้างจิตวิญญาณอยู่ในตัวเรานี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเพราะเป็นจิตผู้สร้างสร้างอะไรอีกต่อก็มาสร้างสิ่งที่ดีงามสิ่งประเสริฐให้แก่โลกให้แก่สังคมเห็นเห็นไม่จะไปสร้างอะไรเละเทะอะไรเราไปสร้างโลกอีกลูกนึงไปสร้างภูเขาไปสร้างทะเลไปสร้างอะไรต่ออะไรอย่างที่เล่าอยู่ในศาสนาอื่นที่ว่าพระเจ้าสร้างตรงนั้นไม่ต้องรอมันจะเกิดมาตามธรรมชาติของมันสร้างสิ่งนี้เธอยิ่งใหญ่สร้างจิตวิญญาณซ้อนลงไปไปให้เป็นจิตวิญญาณพระเจ้าเนี่ยเขาโมแต่ไปสร้างพระเจ้าไปโมแต่สร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้เราทางนั้นเผลอเราเลยมาสร้างพระเจ้าเลยนะเขาไปพระเจ้าไปโมสร้างสิ่งโน้นหมดเลยสร้างอะไรก็ไม่รู้นอกโลกหมดเลยโอ้โหสร้างใหญ่เลยจะสร้างจรวดไปเป็นดาวดวงใหม่จะสร้างอะไรแต่สร้างใหญ่โตเลยนะไปหลงสร้างแล้วเราเลยแอบไปข้างหลังสร้างพระเจ้าซ้อนซะเลยนั่นพระเจ้าเป็นพระเจ้าเมื่อไงพระเจ้าพาสร้างโลกสร้างอะไรนั่นสร้างนอกไปมันลงทิศมั้ยพระเจ้าไปสร้างข้างนอกสร้างมหาจักรวาลสร้างใหญ่เลยนะสร้างโมดนะลืมไม่ได้สร้างอยู่อย่างนึงแต่มันแอบเกิดคือซาตานพระเจ้าไม่สร้างซาตานเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไปเถียงเขาอย่างแล้วพระเจ้าสร้างซาตานไม่สร้างอ้าวทำไมมันเกิดได้อ่ะแล้วมันเก่งด้วยนะมันเป็นทูตต่อสู้ของพระเจ้าด้วยนะนายว่าเก่งจริงไงนะมันย้อนแย้งได้นะเอาละอาตมาก็สรุปพูดเกลี่ยอะไรให้ฟังแต่อย่าไปเอาไปข่มใครเขาอย่าไปพูดข่มอย่าไปอวดทะเลาะเบาแว้งกันมันหาเรื่องทุกข์ให้แก่ตัวเองหาศัตรูนะไปก่อให้คนอื่นเขาไม่ชอบใจกับเราเนี่ยเป็นการศัตรูเป็นการสร้างศัตรูศัตรูคนเดียวก็มากเกินกว่าที่จะมีแล้วแต่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนั้นมีได้ไปเท่าไหร่ก็ได้ศัตรูนี่คนเดียวก็มากสุดมากแล้วอย่าไปสร้างต่อเลยนะเพราะงั้นเราไม่ต้องไปสร้างศัตรูไม่ต้องไปทำให้เกลียดชังไม่ต้องไปทำให้โกรธแค้นต้องประมาณถ้าเราจะพูดอย่างนี้มันจะกระทบกระเทือนเขาเราอัตตัญญูตาประมาณตนจะพูดได้ไหมตัวเราก็เท่านี้ถ้าพูดไปแล้วเขาเอาตายเขาเกลียดเขาชังถ้าพูดแล้วเขาก็ยอมไม่เกลียดชังหรอกแม้แต่กระทบอย่างอาตมาพูดกับพวกคุณเนี่ยพวกคุณไม่เกลียดชังอาตมาเพราะกระทบบางทีกระแทกแรงๆด้วยบางทีโกรธจะเกลียดหลายทีแล้วนะจะเกลียดอาตมาหลายทีแล้วทำไมว่าเราแรงจังเลยขนาดแรงนั้นยังไม่ยอมออกเลยแล้วจะให้ทำยังไงเหนื่อยนะว่าแรงๆทีไรก็เหนื่อยนะเนี่ยใช่ก็ต้องทำเติมทำเพิ่มยิ้มหวานถูกข้อหาแล้วนะเดี๋ยวนี้ยิ้มเยิ้มนะเอาละพูดไปก็จะเลยเวลาไปเรื่อยๆนะก็ดูดีพวกเราก็รู้สึกรื่นเริงในธรรมนะได้รับอะไรได้ดีๆไปในกรรมสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนนะได้รับธรรมนี้แล้วอุ่นแล้วก็เห็นการก้าวหน้าเนี่ยแม้แต่อย่างที่สึกมาศว่ายังเหลืออยู่เยอะยังอบอุ่นยังอะไรต่ออะไรอยู่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เราเข้าใจขึ้นเรารู้จักสาระรู้จักความสำคัญอย่างนี้แหละเพราะงั้นเราก็ให้เวลากับความสำคัญติดงานอะไรงานหาลาภยศเสริญโลกีสุขมันใหญ่กว่าโลกุตระนี่แล้วนี่มันยิ่งกว่าเพชรกว่าทองกว่าคนเห็นอะไรเป็นสาระยิ่งกว่ากันติดอะไรไม่ติดเอาละพอลึกเข้าไปหน่อยติดพ่อติดแม่ติดนั่นติดนี่บางคนติดหมาติดแมวติดโอ้ยนี่มันมาเนี่ยมันจะอดมันจะอยากห่วงมันกลับไปไม่ฟังธรรมเว้นให้สัตว์เดรัจฉานมันดึงไปจากสุดยอดแห่งทรัพย์อริยทรัพย์เป็นจริงนะไม่รู้จะโง่ไปถึงไหนไม่รู้จะไปยึดอะไรกันด่างอะไรสำคัญไม่มีสำคัญเพราะฉะนั้นพูดที่สำคัญในสาระ รู้จักสาระอะไรเป็นอสาระผู้ที่รู้แจ้งว่าอะไรเป็นสาระอะไรเป็นอสาระได้นั่นแหละคือผู้ที่จะมีสาระเห็นอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญได้ชัดเจนคนนั้นก็จะมีความสำคัญฟังให้ดีซึ้งไม่ใช่ตื่นเลยเนี่ยอาตมาขยายความอธิบายให้ฟังจะเห็นชัดนะเพราะฉะนั้นคนเราเข้าใจเงี้ยเนี่ยมาได้สาระมาเอาสาระแล้วก็ได้ไปมาโถเวลาของเรานี่ได้นี่ไปแล้วก็เป็นขวดยาเป็นยาในได้ไปคนละหลายกระป๋องหลายกระปุกก็เอาไปใช้สร้างให้มันเกิดคุณค่ารักษาตัวเองให้หายจากโรคกิเลสโรคอวิชชาโรคโง่โรคดักดานโรคตกอยู่ในวัฏสงสารหมุนเวียนไม่รู้จักผุดจะเกิดสักทีนะไม่หลุดออกมาเป็นโลกุตระสักทีนี่ให้ได้อ้าวไอ้ทุกคนบรรลุอรหันต์เร็วๆกันทุกคนNo.